leikkiä. Tuommoinen lyöntiäinen keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkiä. Radiolähetys. Nörtit leikkiä. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oh yeah! Näin lumi sataa maahan ja ei kun räntää se oli. Mutta maa on jo liukkaana, jotenka sieltä se talvi tulla tupsahtaa. Mä menin tänään ja ostin itselleni joulukalenterin. Ihan vaan sen takia, että joulukin lähestyy. Kysytään kohta panelisteilla, ovatko he jo valmiina jouluun. Tervetuloa kuitenkin paikalla, se on jälleen kerran puhujan kulmaa. Ja puhujan kulma ei ole joululähetys. Se ei sillä mitään tekemistä joulun kanssa. Vaan kyseessä on tietysti tämä viikoittainen teknologia-paneelikeskustelu podcast. Ja tässä käydään läpi nämä viikon teknologia-uutiset. Jaksossa ollaan numerossa 179. Minä olen Pörni, jos en sitä äsken maininnut. Ja meillä on mukana hilpeä joukko ihmisiä, muun muassa Henrikki, tervehdys. Elämä kiitää ohitse, eikä anna minulle mitään tilaisuutta tehdä mitään järkevää sen kanssa. No niin. Ja Skype Vitonen on muuten ihan perseestä. Se tuli käsitelty heti tähän alkuun. Hyvä. Meillä on mukana myös Mr. Air, eli Airi, eli Erkka. Hyvää päivää. Ai, ai, ai. Nyt on kevyttä konetta pöydällä. On. Teetkö tätä lähetystä tällä hetkellä Airilla? Teen Airilla. Ui. Täytyy näköjään jatkan linjaan, eli ostan kerta kerran jälkeen ostan elämäni parhaan tietokoneen. Tietenkin se aina, että kun 3 vuoden välein, jos vaihtaa koneen, niin se aina vähän väistämättäkin on elämänsä paras, mutta tällä kertaa jopa tuli ostettu halvempi kuin edellisellä. Niin, että halvempi, se on kerta, tämä oli ensimmäinen kerta. Niin paitsi, että eikös MacBook Airin nimi tule nimenomaan siitä, että maksat hillitöntä ylihintaa tyhjästä. En välitä. Tämä on silti sen arvoinen. Sä tykkäät siitä ilmasta, mistä sä maksoit. SSD on joka pennin väärti, sanotaan näin. No lähteekö se sitä en yhtään epäile. Mua harmittaa, että mä en löytänyt nettiläppäriä enää silloin, joka olisi ollut SSD:llä, kun alun perin oli kaikki. Mikä se on boottiaika? Tämä on Mac, ei tätä boottaile. Mutta jos joutuisi tekemään Windows, eli boottaamaan, niin en ymmärrä käsin. Syntaks ero? Häkellyttävä hyvä toi akun kesto. Tietenkään nyt en ole, tänään aamulla tai aamupäivällä joudun muutaman tunnin käytön jälkeen laittaa laturia. Edellisen kerran olin ladannut sen torstaina, eli olen hyvin tyytyväinen. Herra jestas sen. Tietenkin on tässä välissä käyttänyt jotain muuta tietokonetta ja ollut käyttämättä tietokonetta, mutta silti. No, meikäläisen taas pitäisi vaihtaa akku, koska mulla tuo akkuteho tällä hetkellä tässä meikäläisen MacBook Prossa on hyvin heikko. Se saattaa, että se vaan sammuu yhtäkkiä. Puuttasin tuossa ton vanhan iBookini, tämmöisen 12-tuumaisen, johon ei ole varmaan 2 vuoteen koskettukaan. Ja ehkä sen akku hyvinvoinnista kertoo jotakin se, että toi järjestelmä arvioi, että sen akun täyteen lataamiseen menee 30 tuntia, että taitaa olla entinen peli. Sehän kannattaakin hyvin ladata. Minunkin Hackintoshissa on akukesto nykyisin huimat 15 minuuttia. No niin. Mutta kyllä tuolla huomaa, että toi SSD on iloinen asia, se toi myös akun keston kannalta, että ihan silleen peppisurffailussa, niin kyllä se 10 tuntia rikki menee semmoisessa ihan kevyessä lueskelussa. Paitsi jos flashia tulee vastaan. No, paitsi jos flashia tulee vastaan, silloin alkaa heti kärsimään. Pistinkin vähän liittyen tähän meidän viikon kysymykseen, niin en tykkää näistä ad-blokkaajista, mutta otin nyt tämän ihan kokeeksi tämmöisen flash-blokkaajan vastaan, siis käyntiin käyttöön, niin se näyttäisi olevan ihan kannattava keikka. Parantaa suorituskykyä kummasti. Kyllä joo, mä otin sen itsekin käyttöön jopa tuossa Galaxy Tabissa. koska jos nyt sattuu menee semmoiselle sivulle, mikä on täynnä flässiä, niin kyllä pikkasen juustuttaa tuokin laite, pakko myöntää. Mutta tuota, muuten on ollut hyvin tyytyväinen, jos kysyy, mikä se akkukesto siinä on tai teho, niin en ole ehtinyt rääkkäämään oikein kunnolla, mutta todellakin huomattavasti parempi kuin mun iPhone tällä hetkellä, joka pitäisi ilmeisesti palauttaa siihen kolmos OS-versioon, niin se ehkä toimisi vähän paremmin. Mutta verkkokauppa on ilmoittanut, että ensi viikolla alkaa toimitukset OTC Desire HD-puhelimilla, jotenka ai, tulisiko se ennen isänpäivää, siinä olisi lahjaa kerrakseen. Tässä muuten Airi mukana tuli, tai käyttikö sen uudelleenasennuslevy, niin tuli uusi ikkuna. Semmoinen tosi smooth, hieno semmoinen muovipalikka, vaan ei semmoisella perinteisellä USB-päällä, vaan semmoisella ihan semmoinen lattana vaan, missä on muutama piikki siellä. Kyllä mä luulen, että se myös ihan kerjäs ne myy työkaveria siteerakseni, niin että jos ne myy jotakin hemmetin batterilatureita, niin kyllä ne nuitakin voisi myydä ja varmaan ihan hyvän katteen saada. Joo, se on ihan hyvä tapa jakaa mediaa. No joo, tikusta asiaa. Eli mennään uutislistalle, mennään Soneran suuntaan ensimmäiseksi. Sonerailta ei enää lainkaan rajatonta mobiililaajakaista. Kuka semmoista tarvitsikaan? No kaikki. Sonera on kaikessa hiljaisuudessa luopunut dataa katottomien, datakatottomien mobiililaajakaistojen myynnistä. Ensin palvelua supistettiin kännykkäliittymän puolella ja nyt myös moguloista. Joo, sinällään miksi? No, koska jos huomaavat, että mobiililaajakaisten käyttö kasvaa ja kukaan muu ei tällä hetkellä näin tee, vai kökko? No ei, mutta ehkä siinä on myös sekin, että kuten ollut tuossa monen kertaan puhuttu, että Soneralla on tämä yleispalvelu velvoite, eli niiden pitää toimittaa myös alueelle, jonne ei saada, monille alueille, jonne ei saada mitään muuta yhteyttä, niin tavallaan kuvastaa sen, että ne toimii niin laajalla kentällä, että siellä on aika paljon pelkästään mokkulaa käyttäviä asiakkaita, niin silloin kun pistetään kerralla sitten katot kuntoon, niin voidaan sitten jatkossa nostaa sitä kulutusta tai niin kuin kontrolloida vähän sitä kuormaa. Mutta sinällään toi mokkula ei ole paha, että se on 12€ kuussa ja 3 GB on se liikennekatto. Tietenkään se 3 GB ei kauhean paljon ole, mutta no ei. Sitten ne lisägigatavut ei ole kuin alle 2€ kappale, että sinällään nyt ei nyt mikään maailman suurin vääryys, mutta enemmänkin huolettavaa, että mitä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa. Niin, Hiskipohan tuolla kysyy, että pysyykö vanhoilla asiakkailla rajaton. Rami pistää siihen kyllä vastauksen, että pysyy. Joo, pysyy. Okei, okay, joo. Eli ja no melkeinpä, jos on niin kuin minulla, että mobiilinetti on ainoa kodinetti, niin melkein kannattaa ottaa tuo 18€ systeemi, missä saa 20 GB. Joo. Ja sitten se on 2€. 2€ maksaa niin kuin 5 GB lisää. Joo. Että, mutta no, eikö se yleensäkin niin ole, että markkinajohtajalla on kalleimmat palvelut ja kalleimmat ja huonoimmat palvelut, ja Sonera on kyllä aika hyvin viime aikoina toteuttanut tätä mandaattia. Joo, toi Hiskiboy Irkissä kysyi, että eikö se ennen ollut 1 GB. Joo, eli tämä, mikä saa niin kuin kännykkä liittymään, niin se on 1 GB. Ja se on 10 kuussa, eli niin kuin tämmöinen kännykkäliittymiin, tässä nyt tulee selvä ero myös kännykkäliittymien ja mokkulaliittymien välillä. Että silleen hassusti kännykkä, jolloin ne todennäköisesti kuitenkin kulutetaan vähemmän, niin se on kalliimpi. Mutta mistä ne tunnistaa, että onko sellaiset kännykäs vai? No en tiedä, mistä sen tietää. Että sinällään, niin kuin, että jos jollakin saunalahelta saa niin kuin multisimiin, mitä se on, 13,90, kun se on, niin saa 2 SIM-korttia, jolla hoitaa molemmat, vaikka sen mokkulan ja kännykkäsen, niin samaan hintaan täysin rajoittaa. Että joo, mulla vaihtakaa lapset operaattori. Joo, mulla on saunalaiset just nimenomaan tuo tuplasim tuon Galaxy Tabin kanssa. Ja mulla on 5 SIM-korttia, eikä ne maksanut mulle mitään. Että siitä sait. Se oli kun minä jossain vaiheessa sanoin, että kyllä minä voin olla teidän asiakas vielä 2 vuotta, niin sitten lähetti mulle kaikenlaista. SIM-kortteja. Muun muassa SIM-kortteja. Tuosta 3 SIM-korttia. Nämä on kovassa huudossa joskus. Ja niin onkin, jos siinä on rajattomata data. Onpas tämä minun iBook käynyt ihan pohjalla. Tämä on sitä mieltä, että vuosi on 70. No sen sitä saa, kun kaikki mahdollisesti. Mistä tiedät, ettei ole? No joo, no se on ihan hyvä kysymys. Jos Steve Jobs sanoi, että jos kaikki, on jos kaikki muut ovatkin väärässä, ja se on ainoa, joka on oikeassa. Mutta hyvin tämä toimii yllättävän. Monenkin vanha kone. Muuten vaikka onkin 70-luvulla. Muutenkin ihan smoothisti, varmaan niin kuin 70-luvun kärki. No hei, mun työkone on varmaan vielä sitäkin vanhempi, ja tämä toimii loistavasti. Joo. Jos se hehkuu, niin silloin pitäisi olla huolissa. No, siinä voi lämmittää kämpänä, kun tulee talvi. EU tukee kuitenkin Symbiania, mikä on aina hyvä juttu. Mistä tuo on lähinnä hämmentävä? No en mä nyt tiedä, että jos Symbian on... Se on kato kuolemassa sukupuuttoa. Jos Symbian on niinku semmoinen kuitenkin osaamiskeskittymät löytyy aika pitkälle Euroopasta, niin sitten tämähän ei ole pelkästään EU-brokkis, vaan tässä on niinku, silleen tällä on eurooppalaisia valtioita. Ja sitten tämä EU:n osuus on jotakin tämmöistä Euroopan komission myöntämää tukea, että siitä... 11 miljoonaa tulee tältä komissiolta ja sitten loput, onko se toinen 11 miljoonaa jostakin muualta. Että en mä tiedä, onko tämä nyt sen kummoisempaa kuin ylipäätään, mitä myönnetään teollisuudelle tukea, niin softateollisuudelle tämmöinen. Niin se on vaan, minusta se on hieman outoa, että on, jaetaan tukia, että on koodaajia alustalle, jolla ei ole puhelimia kohta enää. Että... Älä kerro. Olisiko ne 11 miljoonaa voitu käyttää paremmin esimerkiksi tukemaan koulutusta, että... No joo, mutta ei nyt voi... Se on aina eri rahalaarit joka asiassa. Että... Toi... Kyllä nyt varmaan... Eihän toi Symbian sinänsä ole mihinkään häviämässä. Että... Tietenkin jos katsotaan vaan tuota älypuhelinten terävintä kärkeä, niin siellä nyt voi olla eri juttu, mutta... Niin se on totta, että ja siis on hirvittävä määrä Symbian älypuhelimia tulee olemaan vielä varmaan seuraavat 10 vuotta, koska kaikki ei päivitä puhelimia sellaisella hillittömällä tahdilla, mutta... Joo. Ja voin sanoa, että nämä kaikki muut järjestelmät floppaa yhtäkkiä. Mulla on itse asiassa Symbian olikin ihan hyvä. Joo, you never know. Pidä toi. Se vappi tulee vielä takaisin, I know. No joo. Mutta hyvähän se on, että tuetaan aina jotain. Ainakin niitä, joita tuetaan, niin niille se on hyvä juttu. No on se tietysti hyvä, että Eurooppa tukee eurooppalaista teollisuutta. Mm. Niin, voi se huonomminkin mennä. Ei tämä kuitenkaan vielä mikään XP on. Vielä, mä tiedän. Mutta melkein puolet yrityksistä aikoo pitäytyä kuitenkin XP:ssä jopa turvapäivitysten loputtua. Se on kyllä käsittämätöntä. Siis eikö niillä mikään riitä? Niin kuin 48% yrityksistä aikoo olla päivittämättä tietojärjestelmiään vielä vuoden 2014 jälkeenkin, kun Microsoft on sanonut, että nyt ei, silloin ei enää XP:tä. Mä en oikein ymmärtänyt tätä kyselytulosta, koska tässä on niin kysytty niin ilmeisesti eri yritysten IT-tuilta, niin IT-osastoilta. Ja niin kuin, mä en niin oikein sanonut tästä tulkita sitä, että niin mitä tämä tarkoittaa. Koska niin kuin, 47% sanoo, että ne yritykset lopettaa XP:n tukemisen. Ja sitten niin kuin yritysten sisällä 48 sanoi, että ne jatkaa niin kuin sen XP:n tukemista. Et siis ei se vielä niin kuin oikeastaan meinaa mitään. Siis se, että niin kuin, jos kysytään niin kuin IT-osastolta, niin, että pidättekö valmiuden yllä, niin kuin, ylläpitää XP-koneita tämän jälkeen. Jos ne sanoo, että joo, niin ei se sano vielä yhtään mitään, että kuinka paljon ne yritykset käyttää niitä oikeasti. Vai? Mä yritän lukea sitä samaan aikaan, hetkinen. Mitäs Henrik sanoi? No, eihän mikään pakko ole päivittää, mutta se on tässä, nostettiin tässä tutkimuksessa esiin, että isoimmatkin yritykset, miltä ne kysyy, niin harkitsi samaa, että se on sitten kiva, jos maailman suurimmat yritykset menee XP:llä vielä vuonna 2015, kun sille on löydetty 300 tietoturva-aukkoa, ja tietysti tällaiset niin kuin välilliset haitathan ei ole mitään, kun punnitaan sitä, että säästetäänkö 30 miljoonaa dollaria päivityskuluja nyt, koska nythän on tärkeä ja huomista ei ole olemassa. Niin, mutta tämä tulos sano sitä, että niin kuin ne pitää niin kuin vielä 2014, niin niillä on ainoastaan XP:tä niin kuin pääkäytössä. Siis se, niin kuin, tämä niin kuin sisältää sen mahdollisuuden, että niillä on jotain toimintoja, mitkä käyttää XP-konetta, ja nyt on niin kuin arvioitu, että niin kuin sitä edelleen käytetään. Eihän tämä tarkoita sitä, että ne koneet olisivat verkossa. No saa nähdä. Jossain vaiheessa kuitenkin tulee se raja vastaan, kun sanotaan, että päivittäkää nyt. Mä en usko, että kauhean moni IT-ihminen sanoisi, jos tulee koneen kanssa, että hei, mä haluan käyttää tätä Windows 3.1, niin mä luulen, että sieltä ei sanottaisi, että joo, kyllä me tätä tuetaan. Joo, mutta tavallaan sitten tämä ei niinku... Tämä uutinen ei sinällään kerro. Onhan esimerkiksi monet firmat käyttää edelleenkin 3.1 kassapäätteissä. Tavallaan se on vähän se, että jos nyt on vaikka kassajärjestelmä on XP:nä ostettu näin, ja sen niin kuin käyttöajaksi on ajateltu, että se kestää softa, mikä on rakennettu XP:n päälle näin, niin niissä koneissa niin se kestää niin kuin sen tällä tahilla, niin sen vaikka 15 vuotta näin, niin mitä sitä päivittämään, jos niin kuin mikään niin kuin XP:hen kohdistuva uhka ei kohdistu siihen kassajärjestelmään. Joo, ja siellä mä veikkaan, aika paljon onkin näitä. Tai mitä näitä on, näitä automaatteja ja kaikkea muuta. Et sinällään tämä on niin kuin hankala niin kuin se, että jos niin kuin työntekijä, silloin mä niin kuin jaan tämän kauhun kanssa, niin kyllä, että jos niin kuin tavallaan tarkoittaa se, että 48, melkein puolet yrityksistä, niin ei niin kuin sinnittelee edelleen XP:llä tämmöisessä työpöytäkäytössä näin, niin se, mikä nyt ei, kyllä varmaan niitäkin löytyy vielä 2014, mutta niin kuin se sääli on niin kuin niitä työntekijöitä, jotka joutuu käyttämään niin kuin yli 10 vuotta vanhoja koneita siinä vaiheessa. Että. Mutta. Huimia lukuja, mutta mitä se tarkoittaa? Joo, sinänsä tässä oli mielenkiintoinen myöskin luku, että 20% yrityksistä on pitäytynyt poissa Windows 7, koska se ei ole yhteen sopiva Internet Explorer 6 kanssa, joka sinällään on pelottava. Se, no sanotaan, että ehkä se on jopa se pelottavampi luku. Siinä on tietenkin se, että se on joku... No, niin kuin näistä on puhuttu miljoonat kerrat, näistä erilaisista tietojärjestelmistä, mitä on ostettu kustomoituna XP:lle, ja ne on maksanut 10 miljoonaa näin, niin niistä kauhean helpolla luovuta. Mutta eikö IE8 vai IE9, niin siihen oli tulossa joku semmoinen IE6-emulaatiotila, jolloin niin kuin nämä just tämmöiset sinnittelijät niin pystyy päivittämään ja käyttämään sitten niitä omia niin kuin itse rakennettuja järjestelmiä ihan kivuutta. Niitä on ollut jo aika kauankin. Joo, se on tämä klassinen compatibility mode. Joo, ja sitten niitä on ollut myöskin tämä, mistä on nyt puhuttu jonkin verran, niin on tämmöinen niin kuin plugari, jolla sä saat niin kuin periaatteessa vaan IE6-plugin buuttaamaan tabiin. Mutta niitä on ollut kyllä aikaisemminkin. Mutta se siis... Joo, onhan, kyllä mä ymmärrän, että se on suht kallista puuhaa jotain sisäisiä järjestelmiä suunnitella uudestaan, mutta jos vaihtoehtona on se, että 3 vuoden päästä yrityksen kaikki tiedot on julkisia sen takia, koska työntekijät ei saanut päivittää turvallisen selaimeen, niin jälleen kerran voisin sanoa, että kaipaisin yrityksiltä hieman pitemmän aikavälin perspektiiviä, mitä tietysti markkinat ei salli, mikä on länsimaisen kapitalismin perusongelmia, mutta ehkä se on keskustelu toiseen, toiseen yhteyteen. Mutta tavallaan se, että ei se, jos tuo 48, niin vaikka se nyt pitäisi siihen vielä 4 vuotta aikaa sinne ennättää mieli muuttua, mutta vaikka, niin kuin vaikka se pysyisi niin kuin tuo 48, niin ei se tarkoita sitä, että niin kuin siellä kaikki työntekijät käyttää XP:tä, vaan se, että siellä on, on jotain toimintoja käytössä XP:llä, ja niille niin kuin tuki, että toi 47, niin ne on niin kuin sanoo, niin kuin, että niin kuin me ei tasan niin kuin, silleen, niin kuin absoluuttisesti sulkee pois sen XP:n tässä vaiheessa, että sitä ei enää ole heillä olemassa, että niin kuin harva pystyy semmoista ennustusta tekemään. Eli 48% yrityksistä ei, ei halua päivittää Windows 7, koska se ei tue kaikkia viruksia. Tai just ei noin. No joo. No joo, mä mietin, että milloin tulee se puhujankulman päivä, missä me luetaan ensimmäisen kerran uutinen, missä sanotaan, että kukaan ei enää käytä Windows XP:tä, mutta tuota. No, me ei pystytä sanomaan niin mistään Windows-versiosta. No joo, niin kuin sanottu 3.1. Tai ylipäätänsä mistään käyttöjärjestelmästä ylipäätänsä. Voidaan sanoa. Kukaan ei enää käytä XP:tä. Kato, onnistuu. Ei mulla totta. No, no joo. No, ei, miten se onnistuit? Ei mitään ongelmaa. No niin, se on se Eeri. Sulla on se Eeri. Eeri. Se on siitä, joo. No. Airhead. Mennään eteenpäin. Google haluaa taas Facebookille vastavuoroisuutta käyttäjädatan vaihdossa. Joo, eli niin kun, jotka on varmaan kaikki huomannut, että niin monissa verkkopalveluissa on semmoinen kirjaudu Gmail-tunnuksillasi, niin etsimme osoitekirjasi perusteella ne kaverit, jotka ovat jo tällä palvelussa, eli ei tarvitse käsin klikkailla, ja se on semmoinen ihan itse kammoan kyseistä toimintoa, mutta tuota, mitä on tehty tämmöisiä niin kuin tutkimuksia, että kuinka paljon se lisää niin kuin, käyttäjien tyytyväisyyttä, niin tosi monet kirja antaa ne Gmail-tunnuksensa ja sitten systeemi hakee ne kaverit ja sinällään ihan fine. Mutta tuota, Facebookhan on ollut hirveän tämmöinen kova höökimään näitä muista palveluista käyttäjätietoja. Nehän tarjoavat tämmöistä vastaavaa tämmöistä Facebook Connectia, jossa voit kirjautua eri palveluihin Facebook-tunnuksillasi. Ja niitä itse asiassa, muistaakseni jotain, se on ihan käsittämätön määrä, siis on tuhansia, melkein 10 000 eri verkkopalvelua, niin ottaa käyttöön sen kirjautumismetodin melkein niin päivittäin. Mutta se, että Facebook ei anna käyttäjätietoja niin kuin ulospäin juurikaan, paitsi jos ne on mainostajia. Mutta tuota, Google nyt pistää niinku topiin, että tuota, me ei anneta teille ulos, ellei sitä tule myös toiseen suuntaan. No niin. Et sinällään tässä on niinku, voin tietenkin se, että onko se nyt hyvä, että, niinku sitä, että jos niinku meillä on yksi tämmöinen paha piluri niinku Facebook, näin, niin sitten Google on toinen tämmöinen keräilijä. Mutta se, että jos Facebookilla on tämmöinen todella laaja käyttäjä, data, niin jos se käyttäjä sen haluaa antaa johonkin muihin palveluihin, niin kyllähän se niin kuin auttaa sen niiden muiden palvelujen parantamisessa. Että siinä mielessä ihan kohtuullinen toive, mutta mitä sanotte te? Niin, tai mitä sanoo Facebook siihen? Mä luulen, että Facebook sanoo, että pitääkää tunkia. Näin mä kanssa vähän veikkaan. No menkää leikkimään muualle sitten. Kyllä Facebookilla tällä hetkellä kuitenkin on aikamoinen etulyöntiasema, jos puhutaan niin kuin yhteisöistä. Joo, no mä luulen, että niin kuin tällä hetkellä en tiedä, onko voimasuhteet minkälaiset, että kuinka kysymys on siitä oikeastaan tästä pelotteesta, niin se, että kuinka paljon on semmoisia ei-Facebook-käyttäjiä, joilla on kattava Gmail-osoitekirjasto. Että tavallaan mä veikkaan, että tällä hetkellä niin kuin Facebookilla on itsellä arvokkaammat tietokannat näiden kanssa, mutta kyllä. Olen samaa mieltä. Mutta tuota, käytättekö koskaan näitä tämmöisiä, menette johonkin palveluun jonkun toisen palvelun tunnuksilla tai kun olette kirjautuneet vaikka Facebookiin, niin sitten annatte omat Gmail-tunnukset ja sitä kautta etsitte kavereita. En ole missään antanut sillä tavalla. Ja sitten taas mä en koskaan ole mennyt semmoiseen palveluun, missä sitä olisi tarvittu niin kuin toistepäin. Mä oon kirjautunut monenkin paikkaan Facebook-tunnuksilla taas sisään, mutta Ei niistä ollut kertaakaan niinku hyötyä siitä, että löytäisiin kavereita tai muuta. Ne ei ollut ilmeisesti vaan sen tyyppisiä palveluita. Ne mutta on. Facebookissa mä en uskalla niinku mihinkään niihin. Mä en käytä niinku mihinkään Facebook-tunnareita, mihinkään kirjautumiseen, koska se tarkoittaa sitä, että jos mä jonain päivänä niin jostain syystä haluan lopettaa Facebookin käytön, niin silloin loppuu minun myös. Mitä? Niin, lopetat Facebookin käytön? Ei semmoista voi. Niin, tavallaan se, että jos mä... Sut niin lopetetaan aikaisemmin. Jostain syystä, niin, tai jos sanotaan vaikka, että Facebook loppuu. Mitä? Mikä nyt epä... Niin täällä kuulitte. Jatka heittää koko ajan semmoisia uutisia, mitä ei voisi kuulitte tuota, tämän... XP-tä kukaan ei käytä, ja Facebook. Se Facebook loppuu näin. Niin tuota, tavallaan se tarkoittaa myös sitä, että niin se hankaloitu. En tiedä, onko sellainen, että ensimmäisen kirjautumisen jälkeen, niin tuota... Pystyykö sitä kirjautumaan ilman sitä niin Facebookin olemassaoloa enää niihin palveluihin? Käsittääkseni ei, koska se kuitenkin sieltä tarkistaa sen autentikoinnin, ne salasanojen ajantasaisuuden kuitenkin. Niin että. Mutta se, että niin kuin, miksi panna monta munaa samaan koriin. Näin on. Eli siis kannattaa kirjoittua molemmilla tunnuksilla. Sitten jos Facebook menee alas, niin sulla on aina kuitenkin oikeat tunnukset myös sinne palveluun. Älkää kirjautuko minne. Älkää kirjautuko minne, pysykää siinä. Pysykää paikallaan ja kuunnelkaa tätä lähetystä. Sulkekaa kaikki ikkunat ja ovet ja maksakaa kasettimaksuja. Muistatko kasettimaksut tai tyhjät CD yleensäkään? Kukaan enää niitäkään tarvii. Ei kukaan, mutta kasettimaksu. Niitä tarvitaan edelleen ja takautuvasti, sillä kotimaassa käräjäoikeus pistää verkkokauppa.com maksamaan kasettimaksuja takautuvasti. Verkkokauppa.com. Joo, nehän yritti kiertää tätä tuomalla Viron kautta tyhjiä CD- ja DVD-aihioita, ilmeisesti eniten DVD-aihioita ja myöskin sitten, oliko se kovalevyjä. Joo, ja näitä iPod Touch-soittimia. Ei kun ei kovalevyjä, kovalevyistähän sitä joku siis tallettavista digibokseista. Joo. Ja sanoivat, että kyllä tämä ihan laillista on, ja nyt käräjäoikeus sanoi, että ei tämä ole laillista, ja nyt ne joutuvat ilmeisesti... Mutta aika kauan siinä meni. No, jos menee oikeuteen, niin aina, kaikessa kestää aina kauan. No siitä voi niin kuin sanoa, että onko päätös sitten itse asiassa oikein, jos sinä näin kauan joudutaan miettimään, niin kyllä sitten voidaan sanoa, no ei se niin. Jos niin joudutaan sanomaan, niin sitten meillä ei ole oikeusistuinta ollenkaan. No niin, no. Mun mielestä pitäisi olla yksi paikka, missä kysytään, että onko tämä oikein vai ei, ja joku sanoo, että ei, selvä, eteenpäin. Oliko tämä teidän mielestä oikea päätös vai ei? Siis, no mun mielestä kasettimaksu... Kysymys A, onko niin kuin kasettimaksu, onko siinä mitään järkeä? Ei. B, oliko tämä päätös oikein? No, on pakko kai, se on oikein, jos on mennyt oikeus. Niin, näillä kahdella kysymyksellähän ei oikeasti ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Siksi ne olikin erillisiä. Mutta halusin vielä painottaa sitä. Kyllä. Siis kasettimaksu on laki, ja kun on laki, niin kyllä minusta on asiallista, että lakia noudatetaan. Joo, kyllä mä pääsin tämän päätöksen sinällään, koska etenkin kun ne jopa niin kuin markkinoi tätä tämmöisenä niin kuin maksukiertona, niin sinällään voisi sanoa, että niin kuin kukaan ei edes teeskennellyt, että tämä on niin kuin silleen, niin kuin ihan kaikkia asetusta ja lain hengen mukaan, mutta toi kasettimaksu sinänsä minusta vähän on hassu ainakin tänä päivänä. Se on ollut hassua silloin, kun oli kasetteja. No kyllä mä niin kuin audio äänikasettien kohdalla sen silleen ymmärrän, koska niin kuin varmaan niin kuin se ja sama niin kuin VHS:ien kanssa, jolloin niin kuin, jolla ei niin kuin juuri mitään muuta käyttöä ollut. Kuin nauhoittaa laillisesti telkkarista ohjelmia itselleen. Niin, mutta niin. Se, että jos siinä on määritelty näitä niinku semmoista... Niinku eli kaikki, samaa, niin, kaikki on rikollisia. En mä tiedä, onko se nyt rikollista, mutta onko se vaan... No miksi mun täytyy maksaa jostain semmoista, mihin mä sitä käytän? No, sitä maksetaan juuri sen takia, koska se ei ole rikollista. Siis siitähän se laki tulee, että sä saat nauhoittaa televisiosta itsellesi videokasetille ohjelmia, ja se on laillista sen takia, että siitä maksetaan tämä kasettikorvaus. Tai mikä se nykyisen, ei se kasettimaksu nimellä tietenkään näemme, mutta siis, mikä se on, se oli mainittu kyllä tässä, hyvitysmaksua. Joo. Että kyllä siis, että se mikä usein heitetään tämä, että no jos maksaa hyvitysmaksua, niin eikö sitten pitäisi olla lupa piratisoida niin paljon kuin on? Ei. Siinä on hyvin tarkasti määritelty, että mitä sen kasettimaksun maksaminen antaa sulle oikeuden. Sä saat kopioida esimerkiksi kirjastosta levyjä ja DVD:itä itsellesi. Saat kopioida omaan käyttöösi niin paljon kuin haluat. Ja saat jopa puolisolle myöskin tehdä kopion, että se, että kasettimaksu on, tai hyvitysmaksu on sellainen, mistä ei saa mitään vastinetta, niin on erheellinen lähtökohta, mutta se on tietysti sitten, siitä voidaan keskustella, että kuinka perusteltu se on kaikissa niissä medioissa, mistä sitä peritään tällä hetkellä. Kun sinällään kaikissa on ikävää, jos joutuu maksaa enemmän kuin sen kun olisi tarvis, mutta toisaalta niin kuin se, että hyvitysmaksussa nyt sen ehkä huomaa, että niin kuin se kohdistuu semmoiseen kulutuksen alaan, mikä nyt ei ole, mikä niin kuin harvoin on kenellekään semmoinen hyvinvoinnin ja terveyden sellainen kulmakivi, että sen hyvitysmaksun maksaminen olisi jotenkin niin kuin perustarpeiden kannalta niin kriittistä. Ja kyllä minä voin sanoa tässä suoraan, että minä tilaan tyhjät CD- ja DVD-aihioni hyvitysmaksuitta Saksasta. Niin minäkin. Minä en, koska minulla ei ole enää edes niinku. En mäkään kyllä pitkään aikaa kyllä naureskelin, kun noita tyhjiä CD- ja DVD-aihioita on kaapit täynnä. Niitä tuli hamstrattua ja sitten yhtäkkiä tuli, mihin mä näitä tarvitsen. I don't know. Edellisellä koneella niin olen polttanut 1 tai 2 CD-tä tai DVD-tä. Kumpikaan niistä käytöstä ei ollut liittynyt millään tavalla. Keeva heittää Irkkiin, että Samuli Seppälä sanoi, että nyt myös esimerkiksi saksalaiset Suomen CD- ja DVD-aiheita kaupat joutuvat maksamaan hyvitysmaksut. No. Sopii yrittää periä niitä. Siis sinne vaan. Kyllä siis olen tavallaan siitä ihan samaa mieltä, että tämä on laki, niin teosto ihan vapaasti yrittää, mutta se on aika vaikeaa niin kuin Suomesta tulla niin kuin teostona sanomaan saksalaisille tekijänoikeusjärjestöille, että hei muuten, että tehän muuten kai sitten valvotte tätä meidän hyvitysmaksulakia. Ei ole tulee siis tukea tätä. Jos ne sanoo, että no mutta totta kai, niin asia selvä. Hyväkin niin, mutta mä luulen, että käytännössä se tulee olemaan aika vaikeeta. Joo. Ja siinä Keefa on kyllä oikeassa. En tule enää tilaamaan, koska mä en tarvii niitä. No mä poltin juuri viime viikolla 3 CD:tä ja 1 DVD:n. Ja missään tapauksessa tai niissä kaikissa tapauksissa lähetin ja toimitin oman tekijänoikeuteni alla olevaa materiaalia. Kyllä sitä niin kuin, no mä olen sanonut tämän kai monta kertaa aikaisemminkin, ääni ja kuva, miksi tätä sanotaan, ei voi sanoa teollisuus, ääni ja kuva alalla niitä kyllä kuluu vieläkin aika paljon. Kyllä niitä. Niistä päästään yhtä nopeasti eroon kuin XP:stä. Tai voi olla, että CD ehkä menee nopeammin kuin XP. No en mä tiedä. Siis toisaalta loppujen lopuksi niistä ei ole mitään syytä hankkiutua eroon toisin kuin XP:stä, jossa on tietoturvasyitä, mutta siis se, että jos joku polttaa CD, niin se ei lähtökohtaisesti tee internetiä niin kuin turvattomammaksi paikaksi. Joten siinä mielessä mun mielestä siis optinen media tulee, totta kai se tulee vähentymään ja se on vähentynytkin aika hillittömästi jo. Mutta ei sinne ole niinku mitään syytä hankkiutua siitä kokonaan eroon. Ennen kuin se sitten luonnostaan kokee poistua. No, niin. No joo. Mutta mennään eteenpäin taas. Skyfire! Toi Flashin iPhoneiin ja kaatui. Skyfire 3 taalan ohjelma, joka käyttää iPhoneissa vakiona olevaa selainta. Liikenne ohjataan kuitenkin niin, että sivulla oleva Flash-video. No, luetaan se niin kuin on kirjoitettu. Liikenne ohjataan kuitenkin niin, että sivuilla olevat flash-videot HTML5-muotoon ilman Skyfire-palvelimilla. Firman. En mä tajua. Palvelu sai niin suuren suosion, että yhtiöiden palvelin resurssit eivät riittäneet Flash-videon konvertointien jakeluun. Tämä ehkä todistaa sen, että Flash on ihan kiva juttu. Ehkä. Mä tiedän. No joo, tai mihin oli sitten varautunut, en tiedä. No sinällään hassu, että mikähän näiden tämä niinku bisnesidea on se, että niinku jokainen niinku käyttäjä maksaa $3 ja sillä ne saa sitten niinku rouskuttaa tuommoista aika raskaa Flash to HTML5-konversiota niiden palvelimilla, ja sitten jos se käyttäjämäärä kasvaa, niin se kuorma kasvaa, mutta se raha ei kerry samalla tavalla. Että olisi meillä melkein esimerkiksi niin vuosimaksullinen ton applikaation. No, mutta helppoa se on muuttaa sen jälkeen, kun saadaan ensin käyttäjät sisäksi. Niin. No, en mä tiedä, ei varmaan saa muuttaa. Huumeissakin, kato, vedetään tällä tuolla ensin. Niin on, mutta mä uskon, että ne varmaan saa, mutta sinällään tässä niin kuin huomaa monen muunkin tämmöisen applikaatiopalvelun tarjoajan kohdalla on vähän mietittynyt se, että okei, että sä saat niin kuin jonkun palvelun käyttöön sillä, että sä maksat kertamaksun. Jos sä käytät niin kuin tavallaan se, että niin kuin, okei, että mä niin kuin kuluttajana mä oon maksanut, niin mä oon niin kuin oikeutettu sitten käyttää sitä palvelua, mutta niiden niin kuin tulot perustuu siihen, että niille koko ajan tulee lisää asiakkaita, jotka maksaa koko ajan niin kuin uutta maksua ja niin edespäin. Ja sitten niin kuin sen pitäisi olla jotenkin suhdassa sen kanssa, että se mitä sillä uusien tuomalla rahalla saa, niin sillä saa tekniikkaa kaistaa ja rouskutustehoa, joka pystyy yhä suurempaan ja suurempaan koko ajan. No tuossa varmaan on myös sekin, että kerran rouskutettu video varmaan jää niille palvelimille, ettei tarvitse rouskuttaa. On, mutta jos ajattelee, että paljonko johonkin YouTubeen tulee no juu, joka se on, sekunti vuorokausikaupalla. Mutta eikä nyt suurin osa iPhone-käyttäjistä kuitenkin katso ne sitten ihan sillä omalla YouTube-softalla. No miksi ne käyttää siihen? No jos ne käyttää niin kun, jos tulee semmoinen käyttäjien määrä, joka niin periaatteessa haluaa käyttää Skyfaria. En mä usko, että tuosta niin oikeasti tulee mikään. Siis mä veikkaan, että tuossakin se oli varmaan niin uutuinen viehätystä. Sitten kokeillaan joku YouTube, mä en usko, kaikki koko ajan. Tuosta tulee niin mikään niin Safarin korvike siihen, mutta niin tavallaan siis tämä ehkä tämän keissin ulkopuolella oleva niin ilmiö on mun mielestä niin mielenkiintoisempi se, että onko nämä nyt oikeasti niin kuin toimivia liiketoimintamalleja tämmöiset. Ei, rahat pois ja palvelu kiinni. Jännä, että niin kuin, se oli ihan hyvin kuvaavaa, kun tälle naurettiin, että kun se vedettiin pois ja siihen pantiin niin kuin sold out. Ja että niin kuin, sitten silleen jotkut naurettiin, että miten digitaalinen hyödyke voi olla niin kuin sold out. Mutta tavallaan sehän niin kuin tarkoitti nimenomaan sitä, että siis se palveliresurssi, niin se on nyt myyty loppuun. Aivan. Että siis tämähän ei ole ensimmäinen tämmöinen, ja mun mielestä siitä ehkä kertookin, että kuinka paljon ihmiset näitä oikeasti sitten loppujen lopuksi käyttää, että tämä on kolmas tai neljäs tämmöinen samanlainen palvelu, ja aina ne on noussut teknologiauutiseksi, kun niitä on, ja sitten kahden viikon päästä kukaan ei enää muista niitä, ja sitten seuraava kun tulee, niin sitten se on taas uutinen. Joo, mutta niin kuin tavallaan siis tämä pohjalla oleva niin kuin idea se, että niin kuin toimiiko ne oikeasti? Voiko tämä toimia tälleen? Niin kuin, voiko tässä tulla 50 vuotta kestävää? Eikä ne edes ajattele sitä sillä. Ne on keksinyt tuollaisen idean, ne pistää $3, niin laskee kuinka monta oikeasti lataa tuon softan. Se on rahat pois ja sitten toimiiko palvelu, niin who cares enää niin, siinä vaiheessa. Se on vähän, just nimenomaan vähän surullista. Että mutta se kertoo myöskin siitä, että siis palvelin murska ja kaista, se on nykyään niin halpaa, että mä luulen, että ne $3 per käyttäjä, varsinkin jos ne saa tarpeeksi käyttäjiä, niin sillä murskaa aika paljon bittiä. Niin, täytyy muistaa, että on joku YouTube, joka pyörii, mistä se rahaa ottaa. Kukaan maksaa siitäkään $3, että sä pääsit YouTubeen. No joo, mutta tavallaan siellä on 10 miljardia liiketoiminta taustalla. Että No mutta tyhjästä sekin joskus ponnahtanut. No ei se nyt ihan tyhjästi. No ei se ihan tyhjästi se kyllä ponnahtanut. No mutta siis niinku periaatteessa. No joo, niin, mutta niin kuin, että kun näitä paljon näkee paljon, että voi olla myös, niin näissä pitäisi olla semmoinen, että jos kontrolloidaan tämmöisiä niin applikaatioita, niin mun mielestä niin kuin, sitten mä voisin ihan hyväksyä sen, että näihin tulisi sitten siihen hyväksyntiprosessiin näin semmoinen joku laskentakaava näin, että, tuota, että nyt lupaatte niin kuin palvelimurskaa kertamaksulla asiakkaille, niin se, että okei, okay, että tehkää nyt niin kuin ihan realistinen arvio, että no, ei pääse käymään näin. Sehän olisi hyvä tähän Applen applikaatioon hyväksymispolitiikkaa, että vielä pitää selittää, miten tämä tulee tällä rahasummalla pyörimään tämmöinen kyseinen palvelu. No, siis minusta se niin kuin, siis semmoinen ihan keskusteluohjelma, mikä on hyvä. Nämä on semmoisia, mitkä pitäisi käydä se jossain koulussa, silloin kun ollaan koulupenkillä, lähdetään miettimään bisnestä. Ja kyllä sieltä kantapään kautta sitten opitaan, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Herran jästä sen, että pitää alkaa, jos... Niin ja täytyy muistaa, että aika monia palveluita pyöritetään vuositolkulla tappiolla. Joo, eikö mua kiinnosta se, että tekeekö ne voittoa vai ei, mutta niin kuin se, että jos niin kuin myydään jotakin 3 eurolla ja luvataan jotain, niin sitten se, että kun sitä ei pystytä... Niin kuin, hei, ota laajakaistat Suomessa eräistössä. Joo, niin, sama siis juttu. Ihan samaan kaikkeen näin. Että siis tavallaan se, että... Niin kuin, antaa nyt muidenkin mielestä. Niin kuin, että se, että mikä myydään, niin se, että niin kuin, paitsi että se on teknisesti toimivaa, niin myös se, että se on niin kuin, siis silleen niin kuin realistista. Eikä tämä nyt musta niin, niin kuin, en mä usko, että nyt kukaan nyt, kenenkään talous niin kuin, tuskin niin kuin, kaatu tuohon 3 myönnä pois, sua kyllä. 3 talaa tai muutenkaan, mutta niin kuin, no. Ei se. iPhone-puki myös aiheutti massamyöhästymisiä Euroopassa ja massamyöhästymisiä myös Amerikassa, mutta sieltä tämä päivitys ehti ja yllättäen jenkkilään ennen kuin siellä myöhästytään. Onko tässä joku niin kuin arvio, että kuinka paljon tuon aiheutti? Koska se koski niin kuin ainoastaan niitä, joilla on... No se mua naurattikin, että tämä oli niin kuin oikeasti niin kuin top story aika monessakin paikassa. Siis herra jumala sentään, yksi kännykkä ei herätä oikeaan aikaan, niin maailma vielä kaatuu. Ja siinä on vielä kysymys siis semmoisista niin kuin herätyksistä, jotka on niin kuin vakioherätyksiä. Okei, okay, jos siis sä teet se uudestaan, niin sitten se toimii oikein. Niin, tai siis jos niin kuin semmoinen, että... Niin kuin, nyt puhutaan, että minkä takia nämä on siirretty nämä talviaikaan siirtymiset, nämä on lauantai- ja sunnuntai-välisinä yönä, että siis se, joka tapauksessa ihmiset kämmää sen. Niin mä veikkaan, että massamyöhästymisiä syntyy enemmän siitä, että ihmiset ei muistanut siirtää kelloa. Niin, plus, että niin oli hyvä syy, kun oli menossa, ne katsoi äkkiä uutiset, että mutta mulla on tämä iPhone. Tämä ei silleen koskenut kaikkia herätyksiä, ainoastaan semmoisia, jotka on tehty sinne semmoinen... Niin jatkuva tilaus. Okei, okay. Eli jos nyt on tehnyt uuden ton jälkeen esimerkiksi, niin se herättää huomenna ihan ok vaikka päivä. Joo, niin se koski ainoastaan tuota yhtä aamua ilmeisesti. Okay. Ei se koski ai, se kaikkia aamuja sen jälkeen. Joo, mutta jos sä teet sen uudestaan sen herätyksen, poistat sen herätyksen, teet uudestaan. No silloin se ilmeisesti. Silloin se ilmeisesti korjaantuu, joo, okay. Mutta jos sä tavallaan jätät sen silleen tai ajattelet... Ja monet niin iPhone-käyttäjät niin tulee tekemään. Minä varmaan olisin ajatellutkaan silleen, että aha, se oli tämmöinen ensimmäisen aamun bugi, että no kyllä se huomiseen saa taas synkkaan, mutta eipäs saakaan. Että siis se on että tämä ei varmasti ole niin kuin Euroopan bruttokansantuotteille kauhean merkittävä. Tai se jossain on laskettu juttu, kuitenkin. Mutta, no varmasti. Ja lasku aina lähtee Applelle kyllä Euroopasta. Kyllä kaikki aina jotain. Jos oltaisiin Jenkeissä, niin ne olisivat oikeudessa. Joo, no sen takia ne tekeekin sitä korjausta äkkiä. Niin. Mutta siis mielenkiintoista tuossa mun mielestä on, että no senkin lisäksi, että on hauska naureskella taas yhdelle typerälle iPhone-bugille, niin on se, että ne tiesi siitä bugista, koska Australiassa ja Uudessa-Seelannissa oli sattunut jo pari viikkoa sitten tämmöinen sekoilu. Joo. Ja Apple ei ollut viitsinyt asiasta sitten millään tavalla tiedottaa, mikä olisi ollut. Siis en mä tiedä, kuinka tehokasta se tiedottaminen olisi ollut, kuinka monelle iPhone-käyttäjälle se loppupeleissä se tieto olisi päätynyt. Tuskin kauhean monelle, mutta kuitenkin mun mielestä se symbolinen arvo ilmoituksella. Ainakin jos mä sanoin, että tuossa se lukee. Niin. Se olisi ollut aika suuri se siis symbolinen arvo, että nyt se on vähän silleen, että no me tiedetään, että meidän herätyskello ei toimi, mutta paskat siitä, että ette te kuitenkaan tällä tiedolla mitään tee. Muksaat laittaa, että jos Apple uhkaa, niin kaikki valittajat haasteella hiljaiseksi, kuten aiemmin. Se ei voi olla. Se voi olla, joo. Tulee uhkauskirja automaattisesti iPhonein ruutuun. Pidä suus kiinni, okei. Okay. Joo. No Erkka, myöhästytkö sinä muuten? Sullahan oli iPhone. Herättääkö sulla iPhone? Herättää. Ihan hyvin toimii. Ei mulla, tai mulla ei sunnuntaille mitään tuommoista vakioitua. Niin. Aivan niin. Mä yleensäkin päätän aina edellisenä aamuna, että mulla on tämmönen, eiku edellisenä iltana, että mulla on tämmönen haluan herätä. No, ja sen takia mullakin on 2-3 eri herätyskelloa. Joo, mulla on tässä 2, en mä koskaan yhteen luota. No joo, London Timesin lukijakunta putosi 87% maksulliseksi muuttumisen myötä. 87%. No joo. Se on mielenkiintoista, että jossain lähteissä tämä on raportoitu, että kauhea katastrofi hillittömästi tippui lukia. Ja sitten jossakin paikoissa taas on, että aivan uskomaton suksee. Kyllä se kuulosti ainakin ihan onnistumiselta. 100 000 ihmistä maksaa siitä. Nettisisällöstä. On semmoista ihan hyvä prossa. Mutta... Ja kuinka nopeasti tämä nyt on laskettu? Milloin se muuttui maksulliseksi? Se oli tässä sanotaan, että few months ago. Koska kaikkihan tietää, että ensireaktio varmasti voi ollakin se. No, että... Joo, no ei semmoista sinällään nyt, että kun aina niin kauan kun löytyy niin kuin ne, jotka ei suostu maksaa mistä, niin ne suostu maksaa mistä. No sekin on totta. Että sinällään musta nyt, että ne saa nyt jonkun edes maksaa siitä, niin sehän ihan suksee aina. Ja ehkä se kertoo sitten myös siitä, että kuinka paljon sitä oikeasti luetaan. Koska ne, jotka maksaa, niin ne on luultavasti oikeasti kiinnostunut sitä. Tämä on mikä on ollut vähän niin kuin sellainen ristiriitainen tieto, että niin kuin kuinka moni niistä on ihan uniikkeja netti, tämän digiversion maksajia. Tässä itse asiassa sanotaan 50 000, eli puolet noista on sellaisia, jotka maksaa sitä lehdestä jo joko noin paperiversiona tai sitten sähköisenä versiona niin kuin sähkökirjalukijan tai iPadin. Mm. Eli puolet niistä oli, näistä tästä 100 000 oli semmoisia, jotka sai sen tavallaan mukana. Mm. Ja vain 50 000 tai vain puolet niistä oli sitten sellaisia, jotka on maksanut vaan tästä. Ja suurin osa niistä ilmeisesti on tollaisia, jotka on ostanut niin kuin punnalla päivän lukuoikeuden. Joo. Tässä on vähän niin kuin se, mikä on niin kuin vääristää vielä sitä, että niin kuin ylipäätään näissä hinnoitteluissa, niin monet lehdet, jos niillä on sekä verkko että toi paperi, niin ne niissä niin kuin tiloushinnoissaan tekee niin kuin ton verkon aika usein niin kuin tosi kannattamattoman näköiseksi. Eli no jos ajatellaan kuin Hesaria näin, niin ei ole mitään järkeä tilata pelkkää niin kuin verkkoversiota. Tietenkin, että jos sattuu asumaan sillan alla, niin silloin se paperin saaminen on vähän hankalaa. Mutta se, että ne hintaerot on niin minimaalisia siihen, että tilatko paperilehden, tai tilatko pelkän digilehden vai tilatko digilehden ja paperilehden. Koska mikä on taas ihan ymmärrettävää, koska kun sä tilaat sen paperilehden, niin se, minkä sä itse maksat, niin sä lähinnä maksat sen, että se tuodaan sulle kotia. Ja sitten kaiken muun maksaa mainostajat. Ja yhdessä, niin kuin vaikka jossakin Hesarissa, niin on varmaan enemmän mainoksia kuin Hesarin digiversiossa koko vuotena. Nyt en puhu siis siitä verkkolehdestä, en puhu sitä näköislehdestä, jota on ilmeisesti vielä harvempi lukea. Jos vertaan niitä mainosmääriä, niin verkko edelleen on vähemmän houkutteleva ilmoittajille, eikä niille kyllä kauhean hyviä malleja tarjotakaan. Niin siinä on vähän semmoinen, että kuinka tosissaan nyt oikeasti halutaan ihmiset saada lukemaan verkkolehteä. Että jos niinku tämmöisellä tällä Timesin näin, että niinku, saadaan niinku edes joku prosentti maksamaan, niin kyllä toi nyt kuulostaa ihan hyvältä, vaikka se on niin kuin suuri luku, että miljoonia versus kymmeniä tuhansia, niin on, se vaikuttaa aika dramaattiselta. Se oli huvittava. Se oli aikaisemmin tänä vuonna, oli kai se kuin Seattlein paikallislehti oli niin kuin ensimmäisenä tehnyt tämän, ja sitten ne katsoivat, että no, niillä oli puolessa vuodessa tullut 102 sähkölehden tilaajaa. Au. Au, au, au. No. No joo, ei, kyllä se on tietysti totta, jos miettii, että aikaisemmin jaetaan ilmaiseksi, niin sitten tuo luku vaan pitäisi kääntää toista päästä, kun 30% nyt tuli maksavia asiakkaita. Niin, niin. Mikäs siinä? Seuraako muut perässä, niin se on taas toinen asia, ja milloin maksetaan aina sisällöstä. Mennään, no sitä ei kysytä ehkä ensi viikolla vielä, mutta tota, katsotaan mitä kysyttiin viime viikolla. Silloin kysyttiin, että käytätkö sinä selaimessasi mainostenesto-ohjelmaa? Ja 10 ihmistä vastaa, kun heiltä kysytään. No hei, kyllä niitä oli enemmän kuin 10, mutta prosentit meni vaan tulee vinkkeesti. 70% tasan sanoi, että kyllä, ja 30% ei käytä mainostenesto-ohjelmaa, mutta siis reilu enemmistö käyttää. Että älkää tehkö niitä mainoksia. Kukaan käyttääkö Pörni? En käytä. Käyttääkö Henri? En. Käytätkö sinä? Minä tota, mulla on tällä hetkellä flashblokki päällä, eli tota, kun katsoo näitä sivuja, niin tota, aika paljon mainoksia lähtee. No ei, no en mä tiedä, itse asiassa joillakin sivustoilla niin lähtee kaikki, mutta niin kuin enemmän on tullut siis vastaan sitä, että niin kuin, et niin kuin mainostilanteeseen ei juurikaan vaikutusta. Eli siellä on huomioitu se, että jos ei käytä flashia, niin näkee sitten GIF-mainoksia. Minä olen ihan tyytyväinen siihen. Joskin tulee 50-50, että se on enemmänkin ehkä se mainostaja oma hölmöyttä, että ne ei niin kuin tee muuta kuin yhden version siitä. Siis tuo, minä kyllä ihan mielelläni pidän ne mainokset siihen, koska minä tiedän, että monet ihmiset saavat palkkansa siitä, että ne bannerimainokset siellä on, ja näin henkilönä, joka ei saa palkkaa yhtään mistään, niin tietää kuinka arvokasta se on, jos joskus saa vaikka palkkaa. Ja siinä on myöskin se, että kuten viimeksi oli puhetta siitä, että silmä on hirveän oppinut siihen, että no missä on se sisältö, missä on mainokset ja muuta, niin siis vaikka ne mainokset on siinä, niin en mä niitä käytännössä näe. Mutta nykyään enenevissä määrin, yhdessä vaiheessahan siis näistä mainoksista maksettiin melkein pelkästään niin kuin per klikkaus, mikä sitten on ihan yksi haile, että näkyykö ne siinä vai ei. Mutta olen ymmärtänyt, koska mulla ei ole nyt mitään raakaa dataa sitä tukemaan, mutta olen anekdoottisesti kuullut useammasta tahosta, että näitä yhä enenevissä määrin maksetaan niin kuin per impression, eli ne näyttökertojen mukaan, niin siis ei mun mielestä mulla ole mitään syytä niin kuin ehdoin tahdoin mennä häiriköimään jonkun yrityksiä saada palkkaa työstään. Tota, joo. Itse asiassa ne impressiolla kyllä, vaikka kuinka sanot, että et huomioi, niin se on tutkimukset osoittaa, että niillä on merkitystä. Ne tekee sen tuotemerkin tutuksi. Sitten jos me teemme, en sano, että ne saa meidät ostamaan aktiivisesti, vaan jos kun me teemme ostospäätöstä, niin ne, tulee jotka siitä ovat meille tutumpia, niin me suosimme niitä. Niin, se on siis, En siis väitä olevani mainonnalle mitenkään immuuni, kukaan ei ole mainonnalle immuuni. Oli vaan huvittavaa, kun tuossa kävin elokuvateatterissa ja siellä sitten jaettiin tällaista, että osallistu kyselyyn elokuvan jälkeen, niin saatat voittaa hillittömiä palkintoja, lähinnä elokuvalippuja, ja ajattelin, että no elokuvaliput on aina hyvä, että minäpä nyt sitten. Ja se liittyy juuri niin kuin ennen elokuvaan näytettyihin mainoksiin. Ja sitten se lähti sillä, että sen mainoksen piti katsoa uudestaan ja se vastata, että muistatko tämän elokuvan tai nähneesi tämän elokuvan teatterissa. Ja mä olin aina ihan huolipyöränä, että ai siellä pyöri tämmönen. Mulla on, sanotaan, että mulla on sen verran vilkas mielikuvitus ja yleensä niin monta projektia ilmassa, että kaikki tuommoinen luppuaika, mikä elokuvateatterissakin menisi niiden mainosten katteluun, niin se kyllä menee yleensä pohtia jotain ihan muuta kuin se, että mitähän tuotetta minä haluaisin huomenna ostaa kaupassa. Mutta tiedän, että siis alitajuinen vaikutushan silläkin mainonnalla on silti. Kyllä. Sitä usein miettii, että otanko ensin karkkia vai popcornia ja mihin mä laitan tämän juomapötelin, oliko se nyt tämän penkin vasemmalle puolelle vai oikealle puolelle. Se on se, aina se ongelma, että kumpi kuuluu kummalle. Minä en syö enkä juo elokuvateatterista. Minä ostan aina Coca-Colaa. Jos syö, niin siitä tulee ärsyttävä ääni, ja jos juo, niin sitten tulee pissahet. Molemmat elokuvanautintoa häiritseviä elementtejä. No, minä aina kuseen housuun. Niin. No mikäpä siinä, kyllä elokuvateatterissa siivoijat. Niin, kyllä. Se on just elokuvateatterin hienoja puolia. Että ei ole kotona näin, niin voi sille antaa mennä vaan se. Siitä ei tule sanomista. Helsingin noi isot elokuvateatterit muuten on pistänyt vessat koodien taakse, mikä on ehkä pikkumaisinta niin kuin nipotusta. Mitä onko se koodi sinne lipussa? Joo. Todella raikas. Meinaisin kysyä, että käyttääkö ne Javaa vai C++. OTM-koodin takana. Popolia. No niin. Joo. Hyvä. En tiedä, miten päädymme tähän keskusteluun, mutta mennään lyhyisiin. Tuomioistuin... Pissa on aina iloinen asia. On. Ja lyhyt pissa. Ja siitä päästään lyhyisiin. Tuomioistuin tuomitsi piraattisivuille mainoksia toimittaneen yrityksen. Eli mainoksista mainoksiin, niin. Tässä oli aasinsilta, mutta me ei käytetty sitä. Sori. Se on hyvin kiintoisa ennakkotapaus, ja jotkut spekuloivat, että miten se tulee vaikuttaa Googleen, koska Googlen mainokset on ihan joka sivulla. Eli siis tämä yritys, joka tuomittiin, niin se ei millään tavalla ollut vastuussa näistä piraattisivuista, mutta koska ne toimitti mainoksia, varmaan bulkkina, en tiedä. Siis sehän tässä kai on ollut kysymyksenä, että miten ne on toimitettu, mutta supernovatube.com, watch-movies.net, kaikki sinne nyt vain, niin oli pelkästään siitä, että tai tuomioistuin katsoi, että pelkästään toimittamalla mainoksia sille he tukevat piratismia. Kiellettiinkö niiden käyttöehdoissa? Kiellettiinkö sen palvelun käyttöehdoissa, että näitä mainoksia ei saa laittaa tämmöisille sivustoille? No en tiedä, tässä ei ole niin tarkasti kaikkea. Siis kiinnostava kysymys onkin, että siis tekivätkö nämä aktiivisesti kauppaa näiden piraattisivujen kanssa vai oliko nämä vaan tämmöinen mainostoimittaja taho, koska siinä mä uskaltaisin veikata, että siinä se ero on esimerkiksi Googleen, koska Googlehan ei tavallaan, nehän ei toimita mainoksia mihinkään, vaan sä itse lisäät ne sun sivuille, niin tässä ei mainita tässä uutisessa, että oliko kummasta kyse, kumpi oli se aktiivinen osapuoli tässä, mutta ilmeisesti se oli tämä Triton, koska tuomio tuli. Joskin MPA:han on aikaisemminkin jo yrittänyt päästä esimerkiksi Pirate Bayhin käsiksi hyökkäämällä näitä mainostajia vastaan. Ja tämä on tätä ensimmäinen kerta, kun ne on siinä onnistuneet. Sinällään niin kuin, tuomion logiikan puolesta sinällään, että semmoiset loppujen lopuksi aika harvassa on tämmöiset niin kuin oikeasti isot piraattisaitit, niin siinä mielessä voi melkein sanoa, että nämä mainostoimittajilla niin voi olla ihan hyvin velvollisuus monitoroida, että sinne ei mene. Mutta mä veikkaan, että siinä kyllä riittäisi, että niillä on se klausaali vaan siellä, että jos laitat näitä mainoksia jonnekin, niin sivustolla ei saa olla mitään laitonta tai jotain muuta vasta. Niin, tai mä veikkaan, että se klausuli tulee lukemaan, että mainoksen toimittaja ei vastaa sivun sisällöstä, koska siis kuka haluaisi kieltää niinkin suuren tulonlähteen kuin piraattisivut. Mutta sitten taas on myös määrätyillä brändeillä, jotka eivät halua laittaa omia mainoksia mihinkään arveluttaville sivuille. No mutta niin sen voi esimerkiksi Googlen kanssa, sehän voi määritellä itse. Niin, mutta voiko tämän kanssa? Sivuille. No sitä mä en tiedä. Niin, ei ole pakko niitä ostaa mainoksia. Joo. Sanotaan, että mitä olen joskus Pirate Baysta etsinyt Linux-jakeluita, niin sanotaan, että se mainostuksen kohde on ollut niin hämärä, että mä luulen, että niillä mainostajilla ei ole kauheasti moraalisia ongelmia sen kanssa, että missä niiden mainokset näkyy. Mä luulen, joo. mä luulen, että sitten niin joskin Pirate Bayssä niin aika paljon tulee semmoista klikkailua, mikä on ihan puhtaasti supporttia. Että... Mm. Joo. Joo. Supporttia kaivattaisiin myös Applen puolelta, mutta eipä tule. iPhone 3G-käyttäjät on haastamassa Applen oikeuteen iOS 4-päivityksestä. Minä en ole yksi niistä, minä vaan kiroan. iPhone iOS 4, eli nelospäivitys, hidasti alun perin iPhone OS 2 käyttänyttä iPhone 3G:tä niin pahasti, että käyttäjät haluavat käräjöidä asiasta. Eat that, Steve. Wow. Mutta Apple on kyllä syyllinen siihen, että se ei niin downgradeaus-nappia siihen toimittanut. Sinällään siis niin kuin, kyllä iOS 4 siirtyneet käyttäjät voi palata sinne taaksepäin, mutta se ei ole niin helppoa kuin ylöspäin meneminen. Että siinä mielessä, ainakaan tai viime tarkistukseni mukaan, en tiedä onko se muuttunut, mutta... Nyt siis yleensä minä olen aina kuluttajan puolella, mutta tämä on taas justiinsa tätä jenkkiläistä, että siis sulla on 2 vuoden takainen tai 2 vuotta vanha puhelin ja sitten se ei pyöri yhtä nopeasti kuin uudet puhelimet. Kenelle tämä niinku tulee yllätyksenä? No, mutta mun mielestä se on se, että se jos hidastuu. Joo, ja siis jos mä ymmärrän sen, nehän karsii monia ja muuta pois siitä. Mutta järjestäisi sen, että kun meikäläisenkin, niin akku voi mennä niinku 2 tunnissa loppuun. Se vaan yhtäkkiä jämähtää joku prosessi päälle ja ylikuumenee ja sammuu. Ei se ole mun mielestä. Älkää sitten tunkeko ollenkaan sitä päivitystä niin vanhoihin puhelimiin tai tuoko mitään supporttia siihen. No, sehän ilmeisesti se käyttäjä itsehän sen siihen lataa, mutta toisaalta taas sitten niin kuin se, että... No mä en voi ladata semmoista versiota, missä on monia jo. Mä en voi ladata semmoista versiota, missä on monia jo. Eli se on karsittu se... No siis sehän niin kuin selvästi ilmaistu, että, niin kuin, että ei ne kaikki toimi siinä, mutta siis se, että... No ei todellakaan. Mikä siinä niin toimisi? Mä kyllä niin sinällään pistäisin niin Applen piikkiin, että jos huomataan, että on ongelma, niin sitten ei tarjota niin helppoa taaksepäin menovaihtoehtoa. Et sinällään käyttäjää nyt voi niin siitä syyllistää, että niin sen pitäisi tietää etukäteen, että okei, että mulla on niin vanha puhelin, niin onko järkevää päivittää vai ei, jos siihen iTunes sanoo, että päivitys tarjolla, koska yleensä niin päivitys tarkoittaa jotakin parempaa. Käsittääkseni kaikilla... Ei ole ollut ongelmaa. Eikä se aluksi ollutkaan ongelma. Joo, että sinällään se, että mistä se johtuu, niin, mutta niin kuin yksi kaveri, jolla ei ole mitään ongelmaa, ja sitten on niin kuin pari, jolla on ollut jumitusta, ei noin pahaa kuin sulla, niin he vaan niin kuin palasivat siihen vanhaan ja ongelma hävisi sitten. Mutta kyllä mä niin kuin, toivottavasti tämä niin kuin johtaa ainakin siihen, että tulevaisuutta ajatellen niin tämmöinen downgradeaus niin olisi helpompaa. Älä nyt kato, Apple alkaa sen kenttä alkaa fragmentoitumaan. Sitten meillä on hirveästi erilaisia puhelimia ja erilaisia käyttöjärjestelmiä ja asiakkaat menee sekaisin. No ei, niin kun ne ei ole yhdestä aikaa myynnissä, niin ei se ole ongelma. Niin ne pitäisi automaattisesti vaan tuhoutua. No ilmeisesti. Joo, tässä on tahpa tekemässä, jos se ylikuumenee. Hei. ei ole tämmöinen... Jos se toimii vielä 2 vuoden jälkeen se puhelin, niin tämähän niin kuin, ei ole ennenpäin oltu tämmöisessä tilanteessa. Hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Mä en ole vielä ollut koskaan tilanteessa, jos niin kuin, puhelin toimisi 2 vuoden jälkeen. Sinällään niin kuin, tätä ei ole koskaan vaan tultu ajatelleeksi. Vaan, se on vähän niin kuin eduskuntatalon hissit, jos toinen menee ylös ja toinen alaspäin. Niin kuka uskaltaa jäädä sinne loppuun? Mitä siinä tapahtuu, jos sä jäät vaan sinne hissiin, kun se menee sinne ihan ylimpään kerrokseen, niin meet sä ylös alasin tai muuta vastaan. Se täytyy vaan joskus kokeilla. Tässä on vähän sama juttu, mä kokeilin ja se ei vaan toimi sen jälkeen. Maailma on loppunut. Mä ostan Android-luurin. Jossa on fragmentoitu. Downgrade, man. Downgrade. Ei. Kun osta uusi puhelin. Mä ostan meille uuden puhelimen. No niin. Ja se ei kuitenkaan Nokia, vaikka Nokia on vahvoilla patenttiväännössä taas Applea vastaan. Nokia ja Apple ovat haastaneet toisensa oikeuteen patenttirikkomuksesta, jos ette vielä tätä tienneet. Yhdysvaltain kauppakomission lausunnon mukaan osa Applen esiin nostamista patenteista ei kuitenkaan ole päteviä tai Nokian rikkomuksista ei ole tarpeeksi todisteita. Asian päättää kuitenkin vasta myöhemmin tuomioistuin, joka ottaa huomioon myös muita lausuntoja Steve Jobsilta. Ei vaan yleensäkin. Mm. No, mutta jos vedonlyönti on käynnissä, niin arvioikaa uudelleen. Mitä mieltä sinä olet? Kumpi voittaa? Mulla. Ihan sama. Pääasia, että kuluttaja häviää. Se on pääasia, joo. Jahkataan nyt näiden asioiden. Enemmän näin päin mulla tai siis, no joo, siis mulla on nyt ihan yksi lysti. Applella on käteistä maksaa kaikki mahdolliset niin kuin, korvaukset näin, että kunhan toi, toivottavasti toi Nokia ei vaan sen kehitystä ei nyt tämmöiset haittaa ja nähtävästi ei haittaa, niin olen ihan tyytyväinen. Se on hyvä, se on hyvä. Toinen, mikä on hyvä, on se, että Androidista, Androidin 2.3 on tulossa ehkä tämän kuun 11. päivä, ja Henrik on ainakin iloissa, koska hänellä on aito Google Phone. Ja sitten munkin puhelin hidastelee, ja siitä loppuu. Mitä toi Gingerbread tuo mukanaan? Hidastelua. Mä katoin sitä justiinsa vähän. Siinä oli jotakin se WebM-videotuki, eli nekin on niin kuin, juoksemassa kovaa karkuun flässiä, mutta tuota... Videokodeikkeihin liittyviä juttuja oli, mutta mä en muuta niin mitään semmoista. Niin kuin... Joo, sitten siinä on parannettu copy-pastaus ja parannettuja sosiaalisten yhteisöjen käyttöasioita. Sitten siinä tulee Android Market, musiikkikauppa, median striimaus koneelta. Joo, me osti sen yhden puljun kuleksimasta. Niin... Joo, ja... Mikä tuota media? Niin siis tämmöinen niin kun se on se lähiverkossa, niin kuunnellaan mitä on. Se on se, mikä se oli se softa, minkä ne osti sen puljun pois. Se on se PClle asennettava softa, jonka se indeksoi kaikki sun biisit siinä, että sä voit suoraan kännykältä ottaa yhteyden siihen ja soittaa mitä tahansa musiikkia, mitä sun koneella. Eli se striimaa sun koneelta se musiikki. Itse asiassa, eikö nokialaisissa ollut vähän ton tyyppinen niin kuin iät ja ajat, mutta se on niin saatanan vaikea asentaa. Että... Se voi olla. Niillä on ihan niin kuin mielettömän hienot ollut niin kuin, siis varmaan 10 vuotta jo semmoinen lähiverkko tiedosten jakoon, mutta mä en ole vielä nyt ketään, joka olisi osannut asentaa sen niin, että se toimii. Siinä on päivitetty käyttöliittymä, se tukee suurempaa resoluutiota, sinne tulee uusia 3D-ominaisuuksia peleille. Mikäköhän on Use of Mucus for System Bin SH. Se on jotain kehittäjäkivaa. Sitten se tukee videopuheluita, tukee WebP-kuvia, mistä puhuttiin vähän aikaa sitten, ja sitten siihen tulee tuki Google TVlle, mikä on meille tietysti täällä Suomessa tosi kiva juttu. No joo. No toi Google TV. No joo, nyt tietenkin tämä on niinku tämmöinen niinku 0. jotakin päivitys, että tuota... Että sinällä ei niinku mitään voi odottaakaan mitään kauhean jännä, mutta et siis semmoinen, kun mä, niinku sitä kun tästä Gingerbreadista on niinku hirveästi puhuttu, niin tuntuu, että onko täällä jotain siis semmoista, että ne, että tulee niinku joku tekninen päivitys ja sitten myös semmoinen niinku, joku kokonaisvaltainen konseptiesittely näin, mutta. Ei ne, siis. Ilmeisesti tämä, no tämä ehkä tämä Google TV-tuki voi olla semmoinen mielenkiintoisempi sillä saralla. Joo, ja siis tuommoista niin kuin. Vaiheittaista kehitystä. Mä luulen, että kun tuo edellinen 2.2-päivitys oli niin valtaisa päivitys, niin se ehkä on antanut vähän epärealistisia odotuksia siitä, että hei, että onko kaikki piste jotain päivitykset yhtä ihmeellisiä, mitä ne, niiden ei ole tarkoituskaan olla. Että. Totta. No. Eikö tässä kuussa pitäisi tulla toi iOS 4.2? Eikö pitäisi tulla huomenna? Huomenna? Mun mielestä näin uutiset sanoi, että siellä pistetään vähän pökköä pesään, että saadaan tuo daylight saving time problemat, eikä korjattu amerikkalaisten osalta, niin samalla se tulee rolloutina sitten niin, tuo uusi. Mikä tietysti ei ilahduta kauheasti amerikkalaisia, koska ne vaihtoi eilen. No se on totta. Aikaa. Tai tänä aamuna. No mä en tiedä, miten ne uutiset meni. Tuleeko se tänään sitten se päivitys? Siinä tulee ilmeisesti, että sinällä on hauska just se, että näissä pistii jotakin, tai että kun siellä tulee tämmöisiä jotakin niin kuin brändättyjä uudistuksia tulee, mutta niin kuin just tuossa tuli tässä Gingerbreadissa tuli tätä Google TV-tukea, niin tässä nyt tässä 4.2 tulee sitä Apple TV-tukea, että siis sinällä on hauska nähdä, että molemmilla puolilla, niin No tietenkin olisi vielä hauskempi nähdä, niin kun meillä on laitteita myynnissä Suomessakin, mutta... Se Apple TV on kuulemma ihan torsa. Ei kai. Millä tavalla? Siis siinä on puutteellisesti ominaisuuksia, ja se on todella, todella raisittava kuulemma laittaa pystyyn, että jossain arvostelussa sanottiin, että se on 45 minuuttia siitä, kun laitat sen kiinni, niin näet televisiota ekaa kertaa. No joo, ei ihan hyviä kokemuksia osalla ainakin ollut. Mua ei niin siinä ei kiinnosta niin pennin vertaa ne kummassakaan alustassa ne niiden päätoiminnot. Mua kiinnostaa ainoastaan se AirPlay ja sitten Google TV:ssä semmoinen tämmöinen etäohjattavuus. Että sinällään niin kuin. No niin, kun ne päätoiminnot ei toimi täällä. Niin, no vaikka toimisikin, niin en mä tiedä, kiinnostaisiko siltikään. Että. No, mutta tiedä, jos ne oikeasti toimisi, niin kyllä sitä saattaisi. On. Niin, mutta niin kuin siis sille, että mikä mua eniten niin sinne viehättää, niin on just se mobiililaitteesta sisällön striimaaminen televisioon. Että toi. Samahan siinä tulee ilmeisesti siinä toi Gingerbreadin kautta, niin tulee myös tuohon Google TV:seenkin, että voit heittää niin kuin telkkarin vaikka kuvia tai videota tai muuta. Mutta se tulee olemaan hauska päivitys ja sitten kaikki, jotka ei saa sitä, niin ruikuttaa seuraavan puoli vuotta siitä, kun miksi me ei olla vielä saatu sitä päivitystä. No. Mutta mikäs on Gingerbreadin jälkeen, onko tietoa? Honeycomb. Joo. No, 3.reikä. No niin. Sitä jäädään odottamaan. Jossain vaiheessa pitäisi olla paremmin vielä tukea myös tableteille, mutta jäi vielä tuolla. Se tulee jo tässä. Ai, se tuli jo tässä. Niin, se on tuo korkeamman resoluutio. Ja Galaxy Tabin, eli Samsunghan on ilmoittanut, että Galaxy Tabia myös päivitellään ainakin 2.3 ja 3.0 ehdottomasti. No. Joo, Nexus Oneillekin on sanottu, että 3.0 on ainakin. No näin, hyvä näin. Pörni saa sitten raportoida. Minähän raportoin. Ja ne ollaan kielletty. Sä et voi raportoida. Ne ollaan Galaxy S voi taas raportoida, että miten siellä, koska Galaxy S on ensimmäinen Wi-Fi Direct sertifioitu älypuhelin. Ymmärsinkö mä, eikö tämä Galaxy S on jo myynnissä? On. Eli tämä on siis firmware-päivitys, mikä tekee. Kyllä. Niin kuin, joo. Sehän on aivan loistava uutinen, koska tarkoittaa sitä, että niin kuin Wi-Fi Direct silloin päästään ehkä niin kuin jo vuotta nopeammin niin täystohinnan. Joo, siis se on jo joisinkin Wi-Fi-siruihin se on rakennettu ja niitä on muissakin laitteissa, mutta Galaxy S on nyt ensimmäinen, jossa se firmispäivitys ajetaan ilmeisesti läpi. Että saattaa olla, että muihinkin puhelimiin ja laitteisiin ja ilmeisesti ainakin joihinkin niin kuin langattomiin reitittimiin se on kans vaan firmispäivityskysymys. Joo. Hyvä. Cool. Ja Wi-Fi Direct on se ihme. Niin joo, eli mistä viimeksi puhuttiin, se missä pystyy tekemään tämmöisen sujuvamman ad hoc verkon kahden Wi-Fi-laitteen välille, kun toinen on vaan Wi-Fi Direct yhteen sopivani. N8 pääsin räpläilemään tuossa hieman töissä. Ja sitten. Onko siinä Wi-Fi Direct tai Android 3.0? Ei kumpiakaan. Tai iOS, mikäs. Töissä pääsin työkaverin puhelinta räpläilemään ja sitten tuossa myöhemmin sitten pääsin vielä toisessa yhteydessä vähän näplimään. Ja, kamera on ihan vakuuttava, täytyy sanoa, että niin kuin se tosi typerästi pullottaa, mutta se, että jos kännykän kamerasta tulee niin hyvä sillä, että siihen pannaan semmoinen vähän pullottava möykkylä siihen selkään, niin se ei haittaa yhtään. Mutta siinä on edelleen siinä kamerassa jumalauta se, että jos sä otat kuvan ja sä et halua käyttää salamaa, ja sitten meet pois siitä kamerasta ja tuut takaisin, niin jumalauta se on salama taas päällä. Ei, joo, 10 vuodessa eivät ole siitä päässyt eroon. Oikeesti, come on, please. Noin muutoin, niin kamera välähtää, sakolla vähtää. Noin muutoin, niin käyttistä sulla sanoi sitten, että aika vaisu. Mutta oli se parempi kuin mitä aikaisemmat on ollut. No joo, mutta se, täytyy sanoa, että ei kyllä. Ei kyllä. Minä sitä haluaisi. Wow Factoria ei millään tasolla. Ei niinku, et kyllä niinku aloin vähän niin kyynelehtimään sinne. Heti on semmoinen verenpaine. Älä nyt, next year. Reaktio kuin Nokian osakkeen omistajalla tuleekin olla. Joo. Onneksi on omista. Mutta hei, Lightpeak! Sitä luvataan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Light Peak! Ja screen share siellä päälle vielä, se on siinä. Mä jätin tämän laittamatta listalle, koska mä olin sitä, että mä hehkuttelen sitä sitten enemmän, kun se tulee oikeasti. Sä voit lähteä siihen, kun ennustetaan vuoden viimeisessä jaksossa, mitä tulee ensi vuonna, niin sitten kaikki ennustetaan. Tee Light Peak, se tulee muuten. Se mullistaa koko maailma. Mä pikkasen vielä, mulla on vähän avoinna tämä, että kuinka... Mikä se on? Eikö toi sen suhde tuohon USP-3, koska... Onko sulla suhde USP-3? No joo. Vain seiskassa. Salakuva. Light Peak ja USP-3. Kun ne kuitenkin samantyyppinen rööri on, että on semmoinen USP-liittimen näköinen, niin mä en ole vielä nyt ihan nyt päässyt tolkkuun siitä, että toimiiko se Light Peak-rööri myös USB-laitteiden röörinä? Ei. Ilmeisesti ei. Sehän näyttää ei. Ihan, eikö näytäkin ihan USB-portilta se Light Peak-portti? En minä tiedä. Ja mitä sitten, kun sinne mä en edelleenkään USB. Usko, että se tulee toimimaan. Yleensäkään. Niin, siis se mitä se, tai siis kyllä se jollain tasolla tulee toimimaan, mutta mä veikkaan, että se ei tule koskaan toimimaan niin hyvin, kun mitä nyt maalaillaan, ja siitä tulee niin kuin, jos se sitä koskaan edes adoptoidaan sen suuremmin, niin sitä tullaan käyttämään ihan samalla tavalla, kun me käytetään nyt USB:t. Että se niiden sarjaan kytkeminen laitteiden, se ei tule koskaan, joko se ei toimi teknisesti, tai vaikka toimisikin teknisesti, niin se kestää niin kauan ennen kuin kaikki laitteet on Lightpeak yhteen sopivia, että siinä vaiheessa on käyty jo 3 muutakin Jeesusta. Joo, on kyllä jotakin USB-laitteitakin pystyy ketjuttelemaan, ja noita virellähän se toimii ihan siististi. Että. En mä nyt siihen usko, että niin kuin siihen mitään tosi massiivisia ketjutuksia saa aikaan, mutta niin kuin tällä hetkellä niin kuin esim. Monitorit, jotka vetää niin USBilla kiinni, niin sitten siinä on kaiuttimet ja mikrofonit ja webkamerat ja USB-hubit näin, niin ei se niin siis silleen äärimmäisen monimutkaista ole, että ei, mä usko, että niin kaikki laitteet tuohon menee, mutta se, että jos, niin saa, jos saa optisen liitännän kovaa levylle, niin kyllä minua kiinnostaa. Sehän on joitakin ärsyttänyt aika paljon, että kun niin tämä kuin USB-3kin on aika vahvasti Intelin ajamia, niin monet on sitä mieltä, että Intel on jättänyt USB-3-tuen lisäämättä siruihinsa vaan sen takia, että ne saisi ajettua Lightpeakin sitten myöhemmin nopeammin läpi. Hyvin todennäköisesti. Koska sehän on USB-3:ssa on vähän se ärsyttävä puoli, että se on valmis standardi, jota niin kuin saa periaatteessa on valmis ja sitä voisi koska tahansa ostaa, mutta kun just niin sen takia, että se ei tule missään oletuksella, niin se ei ole USB-3-laitteita eikä muita. Ja Et sinä se on ärsyttävä. Mutta tavallaan se, että kun mä en tiedä USB-3:sta, niin se, että onko siellä... Onko siinä niin kuin valmiutta esim. Toimia näyttöliitäntönä? USB-3. Niin. En tiedä. Sä olet se meidän liitinmies, en minä. niin, mutta tavallaan se hyppäys niin kuin 2:sta 3:een, niin tavallaan se, että kun osalla se kapasiteettihyppäys, mikä on, niin tavallaan se niin kuin hyvin huomattavalla osalla USB-laitteita, pois lukien kovalevyt ja muut, niin se nyt on ihan sama, onko se 2 vai 3. Että tavallaan se, sitten, että jos semmoiseen niin täysin niin kuin heavy duty, niin semmoiseen niin tyyliin, että missä niin kuin pitää niin kuin liikkua hirveän nopeasti paljon kamaa, niin tyyliin niin tietysti... Niin sitten käytetään 800. No niin, ei sekään niin kuin riitä kaikissa, että niin puhutaan niin kuin, että kovalevyt ja näytöt. Sitten ja... käytetään E100. No, se on taas sitten niin kuin, tämmöisenä... Niin kuin, ulkoisena väylänä, niin se on aika fail ollut tähän mennessä. Joskin on. Mä oon kuullut hyviä. On siis ihan näppärä se on, mutta siis jos katsoo sitä, niin ylipäätään sitä piuhaa ja sitä liitimallia ja muuta, niin se on niinku semmoinen insinööriviritys, että sinällä, että E100 pysyy niinku koneenkoppien sisällä, niin ei ole mikään huono juttu. Mutta siis se, että, niinku, että onko niinku aika jo siinä, että niinku USBstä siirrytäänkö USB-3:een? No tietenkin se, että olisi vain yhdenlaisia portteja, niin se olisi ihan hieno juttu. Mutta sitten se, että niin kun, onko jotain niinku semmoista niinku datamäärätarvetta, joka on niinku täysin erilainen? Et nimenomaan tämmöinen niinku tosi data-intensiivinen ja sitten niinku muut lisälaitteet. Et siinä mielessä niinku, ei se niinku Lightpeak ole ihan mikään niinku huuhaa ajatuksena kuitenkaan. Että niinku se, että kuparissa tulee se jossain vaiheessa vastaan, niin se, että, niinku, että siirrytään sitten optiseen, niin se on niinku ihan hieno idea. En sinällään kyllä, niinku, en uskalla povata kyllä Lightpeakista mitään suksessia vielä yhtään. Että ihan riippuu se, että mitenkä no, oheislaitevalmistajat innostuu, mutta tai yleisö. Siitä nyt ne on tuomassa uutta näyttöstandardiakin, jota mä en edes lisännyt tonne. Muista, mikä oliko se Y-gig nimeltään, joka lupaa, että 60 gigaa sekunnissa siirtää niin kuin näyttöpiuhaa pitkin. Mutta kyllähän näitä on, ja siis kun sanoit, että ajatuksen tasolla ei ihan huono. Harvat asiathan ajatuksen tasolla ovat täysin huonoja, että se, varsinkin kun, siis tässä voi myöskin käydä niin, että USB 2 käy XP, että se on ollut vaan liian kauan se de facto standardi, mikä tarkoittaa sitä, että niin kun, mitä pitempään yksi standardi on, niin sitä vaikeampi se on myöhemmin korvata toisella, ja se on sitä niin hyvässä kuin pahassa. Tietysti hän se on toisaalta minusta hirvittävän hyvä, että ei pakoteta niin kuin puolen vuoden välein ostamaan kaikkia uusia ulkoisia laitteita, vaan sen takia, että vaihdettiin taas USB-standardi johonkin toiseen, mutta sitten taas toisaalta se tarkoittaa sitä, että justiin se just tulee oikeasti niin kuin kaikin puolin älykkäämpi ja terveempi vaihtoehto, niin sen, siihen siirtyminen on aina vaan vaikeampaa. Siis sinällään se, että niinku, mihin suuntaan niinku itse haluaisin tästä mennä, just, että niinku ne seuraavat liitäntämallit on jotain siis semmoista, että niinku sitä nopeusluokkaa, tietenkin nyt insinöörit voi huomauttaa mulle, että mä kuvittelen harhoja, mutta tuota, se, että se olisi jotain niinku semmoista, että niinku sä voit saada niinku niinku useita koneita toimimaan ilman niinku viiveitä yhdessä. Eli niinku silleen, niinku, että melkein niinku, että jos sulla on niinku jerkku loppu yhdestä koneesta, niin sä isket vain yhden piuhan niinku toisen koneen välille ja annat sille luvaa, että käytät anna tälle tehtäviä, jakakaa tehtävät näin. Niin. Sitten niinku puhutaan semmoisista nopeuksista, mihin niinku sitten, no, niinku ilmeisesti tämmöisellä optisella on paremmat valmiudet kuin jollakin USB-3:lla. Että siis silleen, niinku, että niinku seuraava porttivaihtoehto toisi niinku kokonaan niinku uusia oheislaitekategorioita ja käyttöideoita, eikä vaan se, että nyt, kun se niinku tähän, mulla on tälle mikrofonille, niin se on ihan sama, onko se USB, onko se kakkonen vai kolmonen, ei se sen käyttö ei siitä miksikään muutu. Että. Hirveeksi tappeluksi meni taas tämäkin, ja vielä ei olisi tappelu, tämä meni vaan hirveäksi keskusteluksi. Innovointi. Ei tämä ollut ollenkaan tappelu, se oli se vitsi, mutta jos mennään kuitenkin. Tapellaan nyt siitä, oliko sitä tappelu? Niin, ei, tämä on tappelu. Ei, tuu mitä sä sanoit? Tappaleen, hä? Otetaan seuraavanlainen tappelu kuitenkin eteen. EU simuloi mennä koko Euroopan laajuista verkkosotaa. Ei ole yhtään tappelu. Minä simulaatio. Minä luin tämän hyvin monta kertaa, että EU stimuloi. No näin, minäkin menisin sen lukea. Verkkosotaa koko Euroopassa. Sitten miettii, hä? Miksi? No kato, sekin voi olla. Sodankäynti osaamista Eurooppaan. Ei se voi olla enemmän hukkaa heitettyä rahaa kuin se, mikä menee Symbianille. No. Nythän sinällään taitaa olla aika ajankohtainen aihe, koska Yhdysvalloissahan niin nyt perustettiin se niitten tämmöinen mallamerellä ilmassa ja netissä. Eli niille on tämä Cyber Command-osasto. Cyber Command! Cyber Command! Kuinkahan monessa 80-luvun elokuvassa on ollut kuvitteellinen Cyber Command? Joo. Jossain vaiheessa hän suunnitteli, että sen nimeksi annettaisi Skynet, mutta sitten joku katsoi, että ehkä tämä ei olekaan hyvä idea. Tämä on niinku semmoinen hetki, jolloin niinku aihe, josta niinku haluaisi, että osaisi matkia semmoista Buzz Out Loudin semmoista nörkkipuhetta, mutta ei osaa. Toi kuulosti kyllä Viron aidolta. Mä ajattelin, että mikä, silloin meni mikrofoni rikki. Mutta siis tämä on, näitähän on ollut Euroopassa on ollut näitä laajoja palvelunestohyökkäyksiä, että Virossa taitaa olla se kaikkein tunnetuin, missä pistettiin. Itse asiassa nythän on niinkin lystikkaassa paikassa kuin Burmassa on menossa iso hyökkäys, jolloin sinne koko maahan menee yksi 45 megan nettipiuha ja joku on saanut sen poikki. No. Siis palvelunestohyökkäyksellä. Että kyllä se on hyvä, että simuloidaan. Joku oli saanut sinne Google TV:n sinne. Rupesi katsomaan leffaa ja oma on kaauksessa. No. Yksikään neutraalia nettiä puolustava edustaja ei taas tullut valituksi Yhdysvaltojen vaaleissa. Mikä voi olla, minkä takia meitä täällä kiinnostaa? Meitä kiinnostaa tämä täällä sen takia, että Jenkeissä on kaikki internetin nämä suurimmat keskukset ja ne loppupeleissä säätää, että mitä internetissä tehdään ja mitä internetissä ei tehdä näiden isojen keskuksien ja sitten tämän ICANNin takia, joten jos siellä ruvetaan rajoittamaan nettiputkia, niin helposti ne rajoittuu täälläkin. Ja, no, täytyy sanoa, että täytyy tietysti kyllä sanoa noista Yhdysvaltain vaaleista, että ehkä tämä on kuitenkin niitä yksi pienimpiä huolenaiheita, mitä meillä maailmanlaajuisesti on tuo vaalituloksen jälkeen, mutta mainitaan nyt tässä. Joo. Mä sinällään, kun tätä lueskelin eri lähteistä, niin vähän, että niin kuin, olenko mä huolissani nyt tämän net-neutralityn puolesta, niin sinällään en, koska tai enemmänkin siitä, että ne, jotka nyt tästä etujärjestöt, jotka tästä niin kuin lobbaa, niin se, että niin kuin, tämä kertoo lähinnä, että niillä on huonot kontaktit, mutta tai ei tarpeeksi rahaa. No joo, no siis sehän se nyt on, että tällä kuluttajilla ei ole voiteluraha. Maailman suurin ja mahtavin demokratia, jossa 60% äänioikeutetuista ei käyneet äänestämässä ja jossa raha määrää, että mitä päätetään ja miten. Kato, se on oikeus olla äänestämässä. Se on Jumalan luoma maa. Joo. Jumalan luoma on myös Apple, joka taas nostaa kappaleiden ilmaiskuuntelua 90 sekuntia. Jenkeissä. Onko tämä nyt kommunismia? Nyt ei tarvitse maksaa ollenkaan. Sehän riittää biisiä. Tämä on vain Jenkeissä. Onko tämä vain Jenkeissä? On tämä Jenkeissä. Miksi tämä on meidän listalla? Miksi tämä on vain Jenkeissä? Miksi tämä on vain Jenkeissä? Ja vaikka se olisi Jenki vaan meillekin, niin mitä väliä sillä? No, olisit ottanut pois. Minä luin tämän mitä se nyt muuten on? Uutisen huolimattomasti. Mä pisti mulle silmään just nyt vasta. Onko se nyt, mitä se on? 10 sekuntia? 20 sekuntia? 30 sekuntia. Joo, siis biisi on yli 2,5 minuuttia pitkä, niin sitten se antaa 90 sekuntia. Jos se on sitä lyhyempi, niin sitten se antaa vain 30 sekuntia. Tietenkin kaikki kaikki tekijäoikeusjärjestöt, jotka on sitä mieltä, että niinku, iTunesista omalla mankallaan kasetille biisejä niinku 90 sekunnin pätkissä nauhoittavat teinit tappaa. Niinku, ehdottomasti, varsinkin jos se ottaa randomina sen kohdan, mistä se kasoit. Niin. Onko se random vai onko se jotenkin vakio? Ei, kyllä se on aina sama pätkä. Joo. Niin, mutta ei kuitenkaan alusta. Onko sillä enää niinku väliä tänä päivänä? No ei siellä täällä, ehkä sen takia se on vain Jenkeissä, koska meillä on Spotify, me voidaan kuunnella koko biisit, koska meitä huvittaa. Niin ja kyllä niin kuin aika monet biisit, no joo, no en mä tiedä. Kyllä kaiken löytää niin kuin esikuunteluun aika helposti, että harvoin tulee semmoisia biisejä vastaan, mutta niin kuin harvoin kyllä on, no, ehkä tämä minun empiirinen aineistoni on niin huono, että mutta olisi kyllä se joskus on ihan, sanotaan, että jos se olisi ollut täällä, niin mulla olisi ollut se ilo siitä, että kun sitä, koska se 30 sekunnin pätkä tai tuo esikuuntelupätkä, kuinka pitkä se nyt ikinä onkaan, niin sehän on tavallaan mainos, joten sitä saa käyttää aika vapaasti. Niin, mitä tapahtuisi, jos koko biisin voisi kuunnella yhden kerran ja sen jälkeen vaan semmoisen vaikka 15 sekunnin? Maailma räjähtäisi! Joo. Home taping kills music. Niin, koska kukaan ei luonut mitään ennen RIAA:ta. No. Okei. Okay. Tästä tuli mieleen, mikä mun mielestä on muikeeta tuosta Android-softakaupassa, on se, että sä voit kokeilla softaa 24 tuntia. 24. Aijaa, no jossain vaiheessa se muuttuu 48, koska entä jos ei jaksa niin kauan? Siis sä voit palauttaa sen 24 tunnin ja saada niin sanotut rahat takaisin. Ja mun mielestä tämä on aivan loistava feature. En tiedä, miten se on niin kuin softan tekijöiden kannalta, mutta näin niin kuin kuluttajan kannalta niin on aivan loistava. No, softan kehittäjille se käsittääkseni on aika... No siis jos sä teet hyvän softan, niin se on... Jos sen palauttaa, niin ei toimita niitä rahoja. Mun käsittääkseni ne vaan pantaa niitä rahoja, antaa sen kasvaa tilillä. Joo, mun mielestä menee niin, että niitä ei veloteta sitä. Se veloitetaan 24 tunnin päästä siitä ostosta vasta. Jotenkaan pitää velotusta. Ahaa, okei. Mutta hyvä feature kuitenkin. Tuli vaan mieleen tästä ilmaisesta kappaleesta. Ainoa HTML5 standarditestin läpäisy selain on... Internet Explorer 9, eli 9. Beta vielä. No, siis se on se, tällä hetkellä se uusin beta, tai siis uusin selain, joka on NS-alusta asti tehty, että Firefox 4 beta on ollut testissä jo paljon kauemmin ja muuta, että tavallaan Internet Explorer 9 on justiinsa oikeaan aikaan oikeassa paikassa, että se saa nyt hetken tämän ilon itselleen kohta, ne muut seuraa perässä. Joo, tässä nyt se, että niinku tässä ei kaikkea speksistä ESTstä ole tällä hetkellä. Ja toinen niinku se, että yritin etsiä semmoista analyysiä, jossa niinku näillä olisi joku painoarvo näillä, että mitä tukee ja mitä ei. Niin että tavallaan se, että kun siis käyttäjien kannalta noin keskimäärin, niin se on eri asia, että onko joku tietty osa-alue hanskassa vai ei. Että siis sinällään niin kun se olisikin vaan nähdä semmoisia, niin kun tälleen asiasta hyvin vähän tietävänä, niin olisikin vaan nähdä semmoisia, että tuossa nyt taulukkoissa on hirveästi prosentteja, ja sitten on joku get elements by class name, niin tukeeko se nyt sitä vai eikö se tue sitä, niin tavallaan se, kun se ei sano mulle yhtään mitään. No kyllä, mulla on se hyvä, että se tukee. Työunet menisi. Hei, get element by. Ei helkkari. No niin. Sen mä tarkistan heti ensimmäisenä. Niin. Joo. Mä en syö mitään ennen kuin opera läpäisee sen osan tuosta. Ja mua on aina kyrsinyt se, että... Puhutaan sentään V3C:n standardeissa ja muutama viikko sitten niistäkin saatiin aikaan tappelu. Sinällään tässä on hauska kanssa tässä, että mitä tässä rekisterijutussa niin kuin dissailla, niin se, että nämä selain valmistajat niin nyt liittää tuohon HTML5:een niin esimerkiksi CSS3:n, että hei, tämä tukee sitä näin, että ei kun ne on kaksi eri asiaa. Että... Itse olet kaksi eri asiaa. Mennään eteenpäin. Niin mä olenkin. Eikö ollut kypsä argumentti? Kyllä, itse oot. Ja mennään indie-elokuvia katsomaan seuraavaksi, koska indie-elokuvia voi nyt vuokrata PlayStation 3 myös Suomessa. Joko, vähän niin kuin juust, mutta niin kuin sille, että sitä pitäisi maksaa. Vuokrasitko kaikki? Mä en edes tiennyt tätä, mutta nyt mä tiedän. Mä menen heti vuokraamaan kaikki. Moi moi! Hei, sillä on mä en tiennytkään, että 8,5 on indie-elokuva. India ja klassikkoelokuvia. Niin ja siis itse asiassa loppujen lopuksi riippuen, koska no Indiahän ei ole sinänsä, sehän ei ole mikään absoluuttinen käsite, niin itse asiassa yllättävän monet elokuvista voidaan laskea India-elokuviksi. Ainoa, jota ei voi, on Transformers 3. Oh my god, why? Mutta Terminator 3 oli indie-elokuva. No niin. Miksi se oli indie-elokuva? Koska se oli kokonaan yksityisrahoitteinen, siis sillä ei ollut mitään isoa studiota rahoittamassa. Aha. Sillä oli levittäjä, oli joku niistä, mutta se oli siis suurin budjetti indie-elokuvalla ikinä. Mietin ne äijät, jos semmoisen indie elokuvan tekijöiden semmoisissa niinku jämään tapahtumissa. Semmoinen baareissa, jotka on siis sillä alla näin, niin juodaan sille halpaa kaljaa, niin sitten siellä niinku Terminator 3 tekijöitä. Hei, me ollaan ihan niinku skeneessä. No, kyllä sitä joskus käytetään toisinpäin. Sanotaan, että Pulp Fiction on indie-elokuva, joka oli siis Miramaxin tuottama, joka oli siihen aikaan Disneyn omistuksessa, ja mun mielestä mikään ei voi olla niin vähän indie kuin Disney. Älä nyt, Disney sellaista indie onkin. Tosi indie. Kyllä se oli silloin vuonna 2022. Ja jos joskus on ollut, niin miksei voi nykyään. Niin. Mutta hei, hyvä puoli tässä, eli tämä Mubi. Palvelu. Eli tämä, okei, tämä ei ole nyt sama, mikä on niin kuin Jenkeissä, tämä PlayStation 3. Eli tämä ei ole se niin kuin full deal, eikä ikinä tule olemaan kanssa se full deal. Eli niin kuin, kun on tämmöistä mainstream-leffaa, uutta kamaa saisi, ellei se on niin kuin ihan kokonaan eri julkistus, kun se tulee. Mutta tässä on se hieno puoli, että jos on tämmöinen leffapöhkö, niin sieltä 13 euroa kiinteällä kuukausimaksulla saa katsoa niin paljon kuin lystää. Indie-elokuvat on jotkin ihan mainioita. Ei kannata väheksyä vain sen takia, että ne eivät ole Michael Bayn ohjaamia. Jotkut laskee sen jopa eduksi. Ehdottomasti. Toimiko tämä Australiassa? Niin, nukkela. Australia käyttää pimenevää analogitelevisioverkkoa langattomaan nettiin sellaisen. Miksei me tehty niin? No sen takia, koska se standardi keksittiin vasta. Minkälaisen, onko toi nyt toi, niin kuin pätääkö tämä nyt vain kotitalouksissa, jossa on tuommoinen määrä rojua, mikä nuilla on tuossa maassa? Ei, ei, tuo on siis tuollainen testi. Laboratorio juttu, mutta siis tosiaan ne Australiassa siirrytään digitelevisioon, niin kuin melkein joka paikassa muuallakin on tehty, niin ne siis käyttävät samoja lähettimiä, samaa teknologiaa semmoisenaan, että ne saa langattoman netin, 12 megabitin netin sellaisille alueille, mihin muuten ei saada yhteyttä, koska televisioverkko on rakennettu aikoinaan niin laajaksi, että televisiota näkyy, tai telkkaria näkee joka paikassa. Joo, sillä on Australiassa on niin älyttömän pitkät ne etäisyydet. Mutta, ja haja-asutusseudut tarkoittaa siellä jotain hieman toista, kuin se tarkoittaa Suomessa, joka on jo valmiiksi yksi haja-asuttää. Miten se taipuu? Hedgekip. Haja-asuttuneinta. Seutua, mitä maailmasta löytyy. Haja-asutuinta. Ei. Hajautunein asutuinta. Hajosiko moposi? Tuommoinen, joo. En mä osaa. Miten sinä taivuttaisit? Minkälainen vekotin pitää olla sillä kotitaloudella, että niin kun no pitti viuhuu toiseen suuntaan? Sitä en tiedä, se on hyvä kysymys, mutta ilmeisesti joku luotikko. No käytännössä ilmeisesti se toimii niin, että on niin kun, että se on niin kun Australiassa ja sulla on niin kun sivistys ja sitten on se aavikko ja sitten on sivistys, niin siis niiden aavikon yli menee kahden ison pömpelin välillä. Jolloin niin kuin sitten, eli tämä niin kuin ei tarkoita, tarkoittaako tämä sitä, että tämä, niin kuin tämä signaali tulee kotia asti vai se, että se signaali tulee johonkin keskukseen? En niin, tiedä, että eli tällä niin kuin ilmeisesti, niin kuin se, onko tämä niin kuin kotoa? Kotiin asti palvelu vai onko tämä niin kuin vaan ylitetäänkö tällä nyt vaan niitä aavikoita? Siis mä ymmärsin, että kyllä tämä on ihan kotiin asti. Mutta eli tämä on kolmen kappaleen mittainen tämä uutinen. Tästä on hankala saada kauhean perusteellisia teknisiä selvityksiä. Joskin nyt mä löysin justiinsa pitemmän artikkelin. Odottakaa vielä hetki, kun minä luen tämän. Olette jonossa. Palvelemme teitä myös. Ne käyttää ilmeisesti näitä LTE standardeja. Ai niitä. Siinä. Elikkä... Mikä on siis Wimaxin tämä kilpailija. Joo. Hiljaa. Joo, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Jotakin näin, mutta jotenkin mä en niin sain tämän käsityksen, että siis, niin se, sun kännykkä ei ota suoraan yhteyttä tähän, vaan se, sulla on niin semmoisia paikallisia niin Wimax-tyylin tukiasemia. Ja sitten joo, tällä TV-signaalilla niin kuin korvataan siis semmoinen kuidu, tai tämmöisen niin pikuhan vetäminen. No, oli kummin tahansa, niin näppärää se on. Puhujan kulma sanoo, näppärää. Näppärää. Näppärää. Näppistä. Mitä taas te sanoitte? Näppistä. Mennään palautteisiin, mennään edellisen jakson palautteisiin, jotka jäi lukematta. Rami pistää palautta. Henrikin puheesta sai sen käsityksen, joku on sanonut sun puheesta käsityksen. Ja se on aina positiivista. Että Nuke Color tulisi varmasti omaamaan värillisen e-ink-näytön. Siinä että jutussa kumminkin sanotaan, the big question, of course, is what exactly the color screen will be. But it's possible that Barnes & Noble is not using a typical LCD screen and perhaps has come up with a solution that makes the device usable in a direct sunlight. Mitään varmuutta näytön tyypistä ei vielä ole, ja sitten jatkaa paitsi, vielä paitsi, myöhemmin, että New Colorin käytössä tuli vihdoin ja viimein varmistus, ja sehän on LCD. Eli se ei ole, siis kieltämättä tein kohtuuttoman hypyn logiikassa, joskin puolustaudun sillä, että niin teki kaikki muutkin, joiden minä kuulin puhuvan asiasta, että se olisi ollut värillinen e-ink-näyttö, mutta siis joo, se on LCD-näyttö, eli ei se ole minusta, se on siis semmoinen pieni tablettikone, ei se ole mikään kirjalluki. Mikä se hinta oli tulistolle, muistatko? 2,5. No eli jos niin kuin... Dollaria. Onko se, minkä kokoinen se oli se näyttö? Se oli... olikohan se 5. Niin, että se on niin, niin pieni, että se ei tota, on niin, kuitenkaan se ei kelpaa niin, tuollaisen lehtien lukemiseen. Joo, se siis on Android-pohjainen, mutta se ei anna esimerkiksi kalastaa. Asentaa softaa. Joo, toi nyt tuollaisen Adobe ilmeisesti tuuppaili ulos, ja siinä oli muitakin, niin tuollaisia hauskoja taittotekniikoita. Tällä hetkellähän niin näiden niin aikakauslehtien, on nyt iPadilla lueskellut niitä eri lehtiä. Niin silleen tosi kirjavia käytäntöjä, että toimiks kaikki jutut vaassa ja pystyssä. Suomessa enimmäkseen on lukkiuduttu johonkin, koska ei ole resursseja tehdä sekä pystytaittoa että vaaketaittoa. Niin oli ihan hauskoja demoja tuli vastaan tuossa, että kun se teksti mukautus silleen fiksusti itsekseen, että ei tavallaan käsin tarvitse päättää, että kummin päin se teksti tulee olemaan. Vaan semmoiset niin perusperiaatteet määritellään ja sitten kun kippaan niin ruudun toiseen suuntaan, niin se softa niin luovasti taittaa sen uudelleen. Mikä olisi ihan hieno, koska se tarkoittaa sitä, että nämä tämmöiset Nukein tai iPadin tai Galaxy Tabin niin myytävät lehdet olisi sitten tuotantokustannukset entistä pienempiä. Totta. Kustantaja maksakoot. Ja kun kestävän laitteen on luvattu huimat 8 tuntia ilman wifiä. Oikeeta. Se pistää palautetta myös, että Nokia on yhä vihreä elektroniikkayritys, mikähän US-blogi tänä vuonna kirjoittaa, kuinka Apple oli taas voittaa. Kaikki. Paha sanoa. Me käsiteltiin sitä viime jaksossa tätä Greenpeacein systeemiä aika laajasti. Irkissä tuli, että Nuke Colorissa on 7-tuuman näyttö, eli TV paheksuu. Eli niin, se on niin kunnes iPadista tulee se 7-tuuman versio, jolloin se on niin kuin, he ovat tehneet parasta ikinä ja ehdottomasti uusi innovaatio. Hei, semmoinen huomio vaan tuosta iPadista, että tämä 13-tuuman Air tuntuu niin kuin, siis se iPad tuntuu ihan helvetin painavalta, kun vertaa tähän Airiin. Mä en yhtään ihmettele. Se on yllättävän painava. Mä veikkaan, että iPad 2 varmaan heittää hypyyn taas niin kuin kevyempään suuntaan. Mutta. Ehdottomasti. Ja siellä tulee kamera. Mies... Se ottaa hypyn korkean rakennuksen katolta. Ja voisi toivoa myös sitäkin. Mies huora pistää... mä yritin vaan ohittaa tuon nopeasti, kun se sanoo, että mä en vaan pysty siihen. Mutta kuitenkin. Mä en ollut kiinnittänyt mitään huomiota tuohon, niin minua se huvitti sen takia. Aivan. Mies huono kuitenkin, mistä palautetta, että hieno vitsi Henrikin, että tuo pussi päähän ja piirrettää ja ihmetellään, kun tulee nälkä. Mä en muista vitsiä, mutta täytyy sanoa, että mies huono se sitten naurattaa aina. Joo. Se kukin, jos tykkää semmoista, niin ihan kiva. Ai ai, mennään eteenpäin. Se pistää palautetta, no eipä. Tuo simmitön SIM-kortti taidaa olla Applen uniikkiidea, koska muistelen kuulleeni huhua jo vuosia sitten. Eiköhän siinä ole jarruna nuo operaattorit niillä, kun ei taida olla intressejä päästää irti otteesta maksaviin asiakkaisiin. Ajatus sinänsä on hyvä, ja jos se Steven keksimänä menee eteenpäin, niin hyvä vain. Voisi se Steve keksiä yhteen sirukorttiin integroidun bonuskortinkin. Nekin olisi teknisesti voitu yhdistää jo vuosia sitten, mutta... Se, siinäkään ei taida kuitenkaan bonuskortin myöntäjä haluta luopua kortin tarjomista mainostilasta, joten niinpä minunkin lompakkoni on halkeamaisella 10 bonuskortista, ja Henrikillä veikkaan, että ei ole yhtään. Mistä se arvasi? Minulla ei ole yhtä ainutta bonusta tai muuta ja korttia. Mulla on kyllä sitä vastoin, mulla on 13 kaupungin kirjastokortit. Että se, ja ne voisi yhdistää. Ne vois kyllä yhdistää. iPhone 5-huhuthan on kovasti siihen suuntaan, plus sitten mitä on niillä ollut yhteistyötä joskin mobiilimaksamisen kohdalla, niin tämmöinen ei mikään niin kuin varmaan silleen hullu ajatus tuo bonuskortti integroiminen, joskin en usko, että niin kuin bonuskortit sinne ensimmäisenä integroidaan, koska niin kuin Amerikassa ei hirveästi tämmöisiä bonuskortteja tai olla. Se on semmoinen shekki- ja kuponkivaltiona. No, kyllähän siis Visaan taitaa saada plus tai plussa kortin. Tai ainakin tuohon osuuspankin kortin. Niin, osuuspankin. Mulla itse asiassa on pankkikortissa on plus. No, mulla ei ole, vaikka hyväksyisinkin tällaiset menetelmät, niin tällä ei ole yhtään K-konsernin kauppaa koko kunnassa, niin se olisi jokseenkin. Kyllä ne silti sitä tuolla pankissa mainostaa aina tunnollisesti. No siinä on vähän sekin, että sitten kun S-ryhmä on tuolta, kun niillä on se oma pankki ja periaatteessa jos on S. Siinä vaiheessa kun S-pankki tuli, niin nehän pakkoliitti nämä kaikki S-etuasiakkaat niin oman pankkinsa asiakkaiksi, niin tavallaan siinä tuli jo semmoinen pesäero, että niin kuin sitä S-bonusviritelmää ei tulla ikinä näkemään yhdenkään muun pankin korteissa. Että. No se on tietysti totta. Joo. Mutta joo, villejä ideoita. Hiski voi kirjoittaa, mitäs kummaa. Mulla ei Nokin podcast-sovellus ja PC-llä Miro saattaa jotain uusita RSS-fiilistä. Mutta no, sieltä puuttuu taas sinne 2 rastia. Jotka oli siellä aluksi, mutta lähti pois, niin tuli takaisin. Henrik korjasi, hyvä näin, kiitoksia siitä. Se laittaa, ja nyt kun kuuntelin tuohon ekosioon, niin ainakin Nokia kertoo laitteestaan aika tarkkaan myös tuon ekotiedon, tosin en löytänyt helppoa vertailutaulukkoa. Ja Erkkahan tähän vastasi, että... Hieno juttu. Ei, vaan siis vastasi, että Nokialla on kieltämättä hyvät selosteet saatavilla yksittäisten tuotteiden kohdalla. Luetaan käsikirjoitus. Joo, siis niin kuin Nokian puhelimista saa kyllä ihan miellyttävän tuoteselosten. Tosin missään ei kauheasti sanota tämmöiselle humanistille, että onko niin kuin elohopea pahasta vai ei. Että niin kuin se hieno juttu. Että. Mutta joo, kuitenkin. Eero pistää ero. Totta kai elohopea on pahasta. Kyllähän sen tietää jo siitäkin, että jos on kuumemittari, jos sitä elohopea on enemmän, eli se nousee korkeammalle, niin sitten on sairas. Ja jos on atalammalla, niin sitten on terve. Niin, mutta mihin se tulee se elohopea? Se tulee sieltä kainalosta. Eli siis kuume on elohopean niin kuin kehosta poistumisen merkki. Ehdottomasti. Faktaa tulee pelkästään. Pakko se uskoksi faktaa. Eero melamies. Mä oon liian väsynyt, anteeksi. Kuinka usein te oikein vaihtelette operaattorita, jos tällä Applen keksinnöllä näissä hipsukoissa on yhtään mitään todellista merkitystä? Taas saadaan Applen keksintö näissä hipsukoissa kuulostamaan mullistavalta innovaatiolta, mutta sitten kun aletaan miettimään ihan todellisuudessa tämän hyötyä, niin tullaankin tulokseen, että hyöty on käytännössä mitätön ja haitat hyötyjä suuremmat. Mitkä haitat? Ne on niitä hyötyjä suuremmat. Niin mitkä haitat. No, siis sinällään niin kun, se, että jos tämmöinen SIM-kortti saadaan puhelimesta pois, niin tarkoittaa, että sinne puhelimeen mahtuu enemmän kamaa sisälle muuta. Että SIM-kortin kokoiselle alueelle, niin sinne saa vaikka sen 64 gigaa kamaa. Että tuota. Haitta voi olla esimerkiksi, ja nyt, en nyt välttämättä edes sano, että se on, koska en jaksa ruveta tappelemaan asiasta uudestaan, mutta esimerkiksi se, että minä en kauhean mielelläni luovuta puhelimeni operaattorikontrollia Applelle, kun voin itse kontrolloida sitä viuhtomalla SIM-korttien väliä niin, että huimaa. Niin no, itselläni niitä on muuten 5. Sinällähän niin se kontrolli on menetetty, että aikaisemmin sinne ei ole saanut mitään, mutta kun se yhden ainoan operaattorin kortin laitettu, että et sinällä, että jos lähdetään niin rakenteellisesti siihen, niin tietenkin aina silloin se pommi niin, näin. Mutta silloin se oli sentään, no kyllä se kai on vieläkin softa kysymys, että kyllähän sinne voi minkä tahansa SIM-kortin työntää, kun vaan työntää. Niin en mä tähän Eero Melamiin. Operaattorilukitukset on, ne ovat saatanasta. Joo, Eero Melamiehen kysymykset, onko tällä mitään todellista merkitystä, niin ei varmaankaan, mutta se, että jos se on SIM-kortti, on tietyllä tavalla tämmöinen jäänne. Että jos se voidaan korvata, niin miksi se pitää olla siellä? Vähän niin kuin häntä luu ihmisellä. Minulla on tässä musta raamattu, ja täälläkin sanotaan, että operaattorilukitus on saatanista. Heti yksi sellainen, kiitos. M-kausi laittaa ja kukahan ei enää piratisoi mitään. No ei varmastikaan, kun pistetään yksi palvelu, eikö siis yksi limevire alas, niin kukaan enää piratisoi. Ja jatkaa vielä toisessa palautteessa. Jossakin jaksossa oli pelaa Asteroidsia millä tahansa verkkosivulla, niin tässä on hyvä korvi, joka sisältää kaikki tulokset. Ja on destroytheweb.net. Jossa sitten PS Leaderboards, puhujan kuuluu viikoittainen paneelikeskustelu puhutaan teknologiasta. Playoscore on ykkösenä on siellä MK9.2350. Pistäkää paremmaksi. Onko se rikkonut meidän sivut? Lasku lähtee. Lasku perästä. Tulee perästä. Joo, ja se hinta on 2350 €. Viljami pistää myös linkkivinkin. Näin saat kallauksen täpin ajamaan kaikkia ohjelmia koko näytöllä. Pörni kiittää ja kuittaa tiestosin ja näinhän se toimii. Kiitoksia. Sweet, mama, sweet. Paska soittolista, paska vielä lopuksi tuolta pois. 63 000 taalaa per piratisoitu biisi. Jamie Thomas, nykyisin Thomas Rassett, tuomittiin vuonna 2007 24 musiikkikappaleen verkkojakelusta 222 000 dollarin sakkoihin. Seuraavana vuonna summa nousi 1,92 miljoonaan ja kohtuullistettiin kuitenkin heti perään 54 000 dollariin, jonka haastaja RIAA puolitti 25 000 dollariin. Se ei kuitenkaan tyytynyt kohtalonsa ja viimeisen käsittelykierros nosti korvaussumman 1,5 miljardia dollariin. Aikoo vielä valittaa, mutta se hauskinta on vielä se, että niin kuin alun perin ennen ensimmäistä 200 000 taalan sakkoa, niin mitä RIAA silloin taisi pyytää, niin se oli 5 000. Ja sitten kun se ei suostunut siihen, niin nyt heilaillaan siellä niin kuin 10 000 miljoonia. Joo, ja huvittavaa myöskin on se, että siis tuo 222 000 dollarin korvaukset heitettiin ulos sen takia, koska ne katsottiin kohtuuttoman suuriksi. Aina kun ollaan menty takaisin, niin ne on noussut. No nyt ne taas sitten vähän laski, mutta tämä on siis, tämä on oikeastaan aika viihdyttävää seurata. Ja siis syy, minkä takia sitä vehdataan koko ajan näin, niin sehän niin kuin Jamie Thomasin kannalta se on ihan hyvin, se voi vehdata oikeudessa edestakaisin, kun nämä Free Software Foundationit ja nämä muut tällaiset maksaa oikeuskulut, ja koska sillä ei ole rahaa maksaa yhtäkään näistä korvaussummista, niin se on ihan teoreettista toisaalta, että kuinka suuri se on, ja yhtä hyvin sitä voidaan sitten pyörittää niin kauan, kunnes saadaan jonkinlainen päätös tälle prosessille. Vaikka tällä hetkellä näyttää, että tähän ei kyllä mitään päätöstä tulla koskaan saamaan. Ja tämä on niin kuin teknologimaailman kauniit ja rohkeat. Tässä yllätyskäänne tulee joka viikko 3 kertaan. Ne 24 biisiä, joita se nyt pisti jakeiluun näin, niin mä nyt tein siitä Spotify-soittolistan. Se löytyy sitten show notesista ja pistin nyrkkiin. Ja kyllä niin oikeasti, jos tuota paskaa jakeli, niin kyllä siitä nyt muutama miljoona joutuu maksaakin sakkuja. Kohtuullinen tuomio, sanon minä. Kohtuullinen. Latatkaa listaa ja kuulelkaa läpi. Ja nyt Erkalle tuli oikein mahtava olo, kun hän sai pilkata toisten ihmisten musiikkimakua. No hei. Sähän sen tiedät, kun sä teet sitä viikosta viikkoon. Semmoinen kesi tällä kertaa. Viikon asiat käyty läpi ja palautet 2 viikolta. Hyvä näin. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että olet tällä kerran paikalla luotettavien ja hyvien kommenttien kerran. Kiitoksia. Ja mä menen tekemään indie lasania. No niin. Täysin yksityisesti rahoittaa. Mites sitten ensi viikolla on isäinpäivä ja silloin ainakin meikäläinen on poissa studiolta, mutta mitäs? Kyllä tekee? Minä olen täällä, jos joku muukin on täällä. Jotenka saapas näkee, mitä kenkä tekee. Vai miten se nyt menikään? Kiitoksia kuitenkin meille, että olette kuulolla niin podcastina kuin liven parissa ja palautetta sitä voi tututtuun tyyliin laittaa ja oikein korjauksia, kirjauksia, miten suomen kieli oikein taipuukaan. Palautajatpuhujankulma.com on tuo osoite tai sitten vieläkään meidän web-sivulla www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta sinne. Facebookista meiltä löytää osoitteessa facebook.com ja Facebook.com kautta puhujankulma ja Twitteristä Twitter.com kautta puhujankulma. Jotain siihen suuntaan. Pörni kiittää ja kuittaa, pysykää terveinä. Missä minä muka pilkkaan viikoittain toisten musiikkimakua? Nyt. Aika usein. Citation needed, sanon minä. Joo. Katsotaan. Podcast.tv, vai mikä se oli? Ei, minä sanon... Podcast.tv. Siis, mikä se on? Podcast.tv kautta podcast, vai mikä se? Kyllä sä oot oman siivusi, olet ihmisten idiotismia pilkannut. No idiotismia, kyllä. Mutta se myös kaikkia niiden kulutustottumuksia ja mieltymyksiä ja muita, että nyt suck it up and admit it. And Jamie Thomas, if you're listening to us, please send Bernie an iPad.